vagy áll? Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Legyen mindenki nagy levegő, igyon kurvasokból. És hallgassátok a Bombagyár mutatásait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár közösségi blográdió 42. adása. Négyen vagyunk, hosszú idő után itt van újra Big. Szevasztok. Mele Arzír, házi fizikusunk. Üdvözlet. És itt van Neo is. Szebb jövő. Aki talán már kihozanodott az előző Bombagyár buli óta. No, de hát ezt mondtad, hogy nem mondjam, de ezt mondtam. No. Program ajánlóval nem nagyon készültünk, de 20-án lesz ugye elvileg most az a hivatalos álláspont cigányos felvonulás, illetve ilyen cigányos erődemonstrációnak nevezett valami. Erre volt nekem egy javaslatom, hogy ne öljünk fel a provokációnak, illetve hát itt nyilvánvalóan erről van szó. Össze akar zárni az MSZP és az SZDSZ, és ehhez ugye egy fasiszta veszély az remek megoldás lenne, amit ugye olyan módon nyilvánulhat meg, hogyha mondjuk oda megy valaki és megdobálja a cigányokat, mondjuk pozit mondtam, akkor ugye abból politikai tőkét lehet kovácsolni. És nekem a Kuruc egyik szerkesztője írt egy levelet, hogy nem érti, hogy ha a buzikat megdobáltuk, akkor most a cigányokat miért nem lehet. Na most ott az volt a hely. Lehet. Tehát ezzel semmi gond nincs. Meg is, nem is arról van szó, hogy történt egy-két érdekes támadás is irányba, hogy biztos megijedtem, erről sincs szó. Csak az államtól félsz. Nem biztos, hogy helye van most ennek. Tehát a buzi felvonulás esetén nem volt olyan látványos a politikai oldala ennek a külső szemlélők számára, csak számunkra. És ott azért Már akkor a Bombagyár már ott is kevésnek tartott az, hogy kimegyünk és megdobáljuk őket. Tehát azért lehet emlékezni, mi három akcióval is készültünk, ebből kettő volt ugye a tevékeny, a vajsavas támadás Borisszal és Nagy Györggyel, Valondi féle csapat az Andrássy házban, plusz a hetero felvonulás, ami egyébként elvont 200 rendőrt. Ami elvont, lehet, hogy kicsit halk voltam eddig, de nem baj. Na, ez elvont 200 rendőrt, ami segítette azt, hogy utána a többiek ott meg tudják, nem tudom, hát éppen vagy verni a rendőrt, vagy a buzit, vagy nem tudom, a többiek mit csináltak. Ez erre is ugye szükség lehetett. Most meg itt van ez a cigánytüntetéses ügy, itt érdemes lenne szerintem kipróbálni, hogy mi van akkor, hogyha nem agresszíven lépünk fel azokkal szemben, akik viszont egyértelműen agresszívak, és agresszivitást várnak tőlük. Én nem vagyok benne biztos, hogy ide most Gyurcsányék nem ilyen 12-14 éves cigány kislányokat fognak állítani, meg persze biztos lesz egy-két nagyobb darab állat, de nem hiszem, hogy ide állítják azt a kancigányt, azt a zsírcigányt, amit ugye mindenki szokott látni, mert ez most ez egy propaganda akar lenni, és ott megsérül egy ilyen kis cigány kislány, ahogy mondjuk megsérült, ugye fejbe dobták itt kővel, ott meg amott, ki tudja, hogy kik, most nem is ez a lényeg. Folyamatosan hetek óta ez megy a tévében, mindenhol cigányokat támadtak meg. Ezeknek nagy része lehet akár önmerénylet is, vagy valamilyen megszervezett dolog, és most itt oda mennek az emberek, kukát gyújtanak, meglohanják a rendőröket, és ott több ezer rendőr lesz, ezt is lehet tudni. Én ezért javasoltam, hogy menjünk el misére, de hát úgy tűnik, hogy nem nyert akkora. Tehát pontosabban az érdekes, hogy óriási támogatottságot nyert az ötlet. Én még ennyi bátorító e-mailt egyébként nem is kaptam, több százan írtak vissza a kör e-mailre, amit küldtünk. Több mint tizenvalahány ezeren nézték meg csak a Bombagyáron, illetve az összes nemzeti hírportálon is megjelent, illetve nagyon sokan hozzászólásokkal támogatták a dolgot. Ennek ellenére ugye ez úgy tűnik, hogy megfúródott, mivel Budaházi György és Torockai László úgy érzik, hogy mégis nem kell menni. Logikus, összesen két ember. Ezt tudom, csak ez tény. Ez a két ember viszont meg tud mozgatni annyit. Egyébként szerintem ez nem is probléma, meg tehát ezt ők elérték, és nem is vitatnám el. Én bennük megbízom egyébként. Nem tartom őket ügynöknek, és nem hiszem, hogy az ügynökösözés az bármilyen szempontból megoldás, még ügynökökkel szemben sem, amíg nem vagyunk benne biztosak. De mondom, az ő szempontjukból benne nincsen kétely, hogy jót akarnak tenni, csak szerintem, ahogy ezt már ők többször bebizonyították, eléggé forró fejűek, és akkor ez a jó kifejezés. Remek harcosok, és nagyon sokszor remek dolgokat hoztak létre, most viszont nem vagyok benne biztos, hogy ez a mi céljainkat szolgálja, de mondom, amellett viszont támogatom, mert én elfogadom, hogyha nekik ez jó. Ettől függetlenül én megpróbálom elintézni a misét. Nagyon úgy tűnik, hogy aznap reggel, már 20-án, 9 órától 12 óráig a bazilikában egyébként is mise van, és akkor az a kérdés, hogy a bazilika elég messze van-e attól a felvonulástól, mert mindenképpen az lenne a fontos, hogy összejöjjenek azok, akik kvázi ez egy anti-Hollanerde utca most így ebben a formában. Ők hoznak össze egy marék cigányt azért, hogy hát ha sikerül beugratni az embereket. Ugyanis én akármilyen szögből néztem ezt, biztos volna nem bírtam rájönni, hogy lehet ennek bármiféle egyéb értelmes indoka. Nyilvánvalóan. És nagyon marha nem találtam. Na most azt hiszem kommentben is leírtam, szerintem lapulni nem megoldás, oda menni mellett döngetni megint csak nem megoldás. Kifejezetten össze kell rösteni, de olyan messze kell tudjuk lenni, hogy semmilyen módon ne tudjanak minket összeterelni. Azért gondold el, lemerem fogadni, hogy megfelelő rendőri felvezetésen azért a bazilikától is oda lehet minket terelni, ahol. Elnézem azt, hogy a emberek összejönnek, és akkor ráfolják az emberekre a vízágyút meg a könyvgázt, és akkor kiterelnek a bazilikából. Na menjetek a cigányok ellen. A bazilikából, de nem hiszem, hogy erre rejtőzködni másnap reggelig. Erre is mondom. Tehát, hogyha elég sokan leszünk, akkor nem a marhára fogunk beférni egy ilyen helyre. Na biztos. Elég sokan, tehát illetve az sem néz ki rosszul, ha nem férünk be a bazilikába, mert annyian vagyunk. Tehát azért ez is. Mondom, én megértem azt az álláspontot, hogy ugye ne azt mutassuk, hogy megijedtünk. Egyébként tök mindegy, most miért nekik akarunk megtenni, megint ez a problémám, hogy ők majd mit mondanak, meg ők mire gondolnak majd. Azért dolog, mert ez most kifejezetten az ő buliuk lesz, ha megnézed. Ezt tudom, de most ne akar megfelelni a médiának, mert mindig kitalálnak valamit. Az otthonmaradás az valóban azt jelenteni, hogy úgy lehet magyarázni. Mi végén, ha oda megyünk egy... Akkor is a médiának felelsz meg, hogyha megfelelő módon kitöltöd az ide vonatkozó kifestőkönyvet, nevezetesen a náci képet szépen színesre. Tehát, hogyha, ahogy mondtad, ha oda megy valaki és eldob akár egy féltéglát is, akkor csak azt az egyet fogják fényképezni. De figyeljtj ebbe, hogy már sokan vannak. Persze, az MSZP meg az SZDSZ ugye már ez ma megjelent egyébként a hírportálokon is, egy összezárást kezdeményezett, vagy legalábbis közelednek egymáshoz, erről a Kurucinfo is írt, remek alkalom lenne számukra, hogyha a jövő héten lenne valami ilyesmi. De mondom, nem ez a probléma, igazából szerintem ami nem működik, az, hogy megbeszéljük ezeket a dolgokat. Tehát igazából ez legfőképpen egy teszt volt. Én amikor ezt kiírtam, nem gondoltam, hogy ennyi sok pozitív visszajelzés jön. Tényleg hihetetlen mennyiség volt. Én csak arra lettem volna kíváncsi, hogy akkor válaszolnak-e ezek a személyek. Tehát úgy, mint egyébként Neónak jó étvágyat, őt halljátok. Hogy ezek a személyek, akiket vezetőnek szoktak nevezni, illetve a hírportálok reagálnak-e akkor, hogyha ez a nyílt levél csak megjelenik, illetve néhány helyre kör e-mailbe elmegy. Ugye Toroszkai Lászlóval az volt a probléma a buzi felvonással kapcsolatban, hogy gondolom annyit kellett szerveznie, hogy nem válaszolt egy e-mailre, amit küldtem neki, hogy találkozunk, vagy legalább beszélni, mi több száz vas tojást tudtunk volna adni. Ez nagyban növelte volna meg a hatékonyságukat, de hát ő nem válaszolt. Most is sajnos ez történt, hogy csak így másnap, és nem is erre reagálva kijött egy közlemény, ami meg megint egy érdekes tanulság, és le lehet vonni megfelelő dolgokat, hogy sokan, nagyon sokan támogatták, majd kijött ez, és akkor hirtelen elég sokan átláttak, hogy hát akkor menjünk. És el kell dönteni, tehát ne mindig arra, mert én örülnék, egyéniségek lennének az egyébként. Igen, tehát attól, hogy én ezt mondom, meg lehet mondani, hogy ez nem, mondjuk stílusra, meg lehet mondani, hogy ez neked nem tetszik. Egy bajom van, amikor megy a pálfordulás itt is, illetve sok harcos még nem érti, aki magát is harcosnak vallja, hogy nem a saját feje után kell menni, hanem bizonyos kapitány után. Most jelenleg ugye nincs ilyen kijelölt kapitány, de nagyon sokan írták, hogy még akkor is kimennének dobálni egy vagy két ember, hogyha mindenki elmenne misére. Hát ez közösség, vagy csoportos játék, ez nem így működik, és egy ilyen ember az ellenség, és ártó szándék. Az a baj igazából, hogy meg kell tanulnunk ugyanúgy együtt egységben fellépni. Hát most ez egy nagy teszt felénk. Tehát eddig igazából utóbbi sok-sok évben nem volt kitéve a magyarság annak, hogy most valami mást kell csinálni, és együtt egyszerre. Van egy lényegi különbség még. Addig, míg a bal oldal, az nagyon szépen meg van szervezve. Pontosan ezt akartam mondani, ezért ne hülyeskedjünk most itt. Ezeket az embereket konkrétan fölcsörítik Pestre egy adott céllal. Na most a másik oldalon van bármiféle ilyen média és politikai támogatottság. Már mondom. Hát azért természetesen ne is várhat ugyanolyan szintű összefogást, az sem egy olyan jellegű összefogás, hogy éppen és akkor a nagy közös ideológiák összefogják őket egyetlen hatalmas eszmébe is éljen, hanem most éppen ezt a propagandát tudták nyomni, ráadásul azok, akik most följönnek, azoknak szerintem konkrétan érdeke is lesz idejönni, tüntetni. Hát, de nagyon úgy tűnik, hogy te tényleg ezt most, aki ezt igazából ezt a... Na jó, hogy kapott érte egy útszalámi. Akár. De hogy definiálod az érdeket máshogy? Igen, szóval... Akár segélyt kap, akár szalámit, akár egy üveg sört, vagy egyszerűen csak egy válveregetést, hogy nyugi, legközelebb is mögéd állunk gumibottal. Sört vagy akármit, hogyha most valamit téved. Úgyhogy egy dolog még nem úgy működik. Tehát Torockai László és Budaházy György az utóbbi időben minden egyes ilyen megjelenésnek kiad egy olyan közleményt, hogy itt a végső, itt már nagyon, már összecsapunk, már nem tudom, és mindenkit megverünk. Na most ez nagyon nagy a támogatottságuk, hihetetlenül nagy, a nemzeti oldalnak nagyon nagy, de ezek közül a harcos, erőszakos megoldások hívei eltörpülnek, és még kevesebben vannak azok, akik tevőlegesen is részt tudnak venni egy ilyenben, vagy részt akarnak. És egyet ne felejtsünk el mindenkinek ezt üzenem, hogy nem úgy van a forradalom, hogy beírod a kibaszott nemzeti színű naptáradva, hogy majd oda megyek nem tudom melyik nap, és ezt csinálom, vagy azt csinálom. Tehát ez nem így működik. A forradalom az nem úgy kezdődik, hogy mindenki veri otthon a trikolóra a farkát, aztán pár ember hülyét csinál magába, és egyszer csak lesz egy forradalom. Itt nem az a közös munka, hogy mindenki azt mondja, hogy jó, csináljuk ezt, csináljuk azt, csináljuk amazt, és tényleg néhány ember csinálja, mert most valóban rajtuk fog ez lecsapódni, ha rosszul sikerül, amellett meg, hogy azért ezelőttük elég szép eredményeket értek el. Ha meg jól sikerül, akkor meg én gratulálok, mondom, én most azt hiszem, hogy így lesz és állunk. Amellett viszont mondom, most én azt a megoldást látom, hogy akkor legyen egy mise délelőtt, értelme nincs sok, csak annyi, hogy az a néhány száz ember, akinek ezt így ilyen tél módon megígértük, azok... Nem, mutatni kell ezt. Pontosan annyi értelme van, mint mutatni amit leírtál a posztodban. Pontosan az értelme. Itt összejönnek az emberek, ott összejönnek az emberek. Egy a baj, hogy ezt nem egy időben fog történni. Tehát most a mise az valószínűleg délelőtt lesz. Én a bazilikára gondoltam, délután pedig hát szabad foglalkozás, aki megy Cinkotára cigányt nézni. Nem, én nem tudom megfogni az embereket, és alapvetően egyébként nem akarom, tehát nagyon kevés támadás érkezett, tényleg elenyésző az az ilyen izomgyurik meg a rohamnácik oldaláról, de azok elég szívbe markoló dolgok voltak, hogy tényleg olyanokat írtak, hogy te megriadtál, te egy féreg vagy, aki megijed, meg aki visszapróbálja húzni az embereket, tehát nem erről van szó, menjél, hát törd be a fejed. De nem nagyon érdekel, hogy a mi fejünket is betöröd átvitt értelemben. De mondom, lehet, hogy nem így lesz, én nagyon remélem, hogy tudják ezek a srácok, hogy mit csinálnak, és hogyha a szervezés magukra vállalták, akkor legyen valami olyan dolog, amiért van értelme. Mondom, kimenni megvenni a cigányt, az nem akkor kell, amikor ott van 1000 cigány és 5000 rendőr. Cigány nem akkor kell megvenni, cigányt akkor kell megvenni, amikor nyugati téren késel. Akkor meg kell venni a cigány. Lopás közben elkapod, és jól látod a baját úgy. De amikor 5000 cigány van ott, vagy nem tudom hányan lesznek, vagy csak 200, teli rendőrrel, akkor mit akarsz verni a cigányon? Tényleg, jó, dobd be egy-két molotovot, rendben, de ahhoz meg ne hívd oda a tömeget, mert mindenkit el fognak kapni. Igen, nézd a társaság is ugyanúgy. Akkor valami legyen. De ez, hogy oda megyek és neki megyek, hát... Részességeset fogok most nyilatkozni. Vagy oda megyünk épp puskával, és halomra lőjük az egész társaságot, vagy nem megyünk oda hülyét csinálni magunkból. Hát tényleg. Illetve azt nem szeretném még, hogy hiszem egy néhány a különböző tüntetésekről ismert nagyon aktív, nagyon kitartó ember, aki talán arra nincs fölkészül, hogy mi van, hogy ezek tényleg visszaütnek. És az lenne a rossz, hogy megkergetik a fiakat. De mondom, szerintem még nem olyan cigányok lesznek ott. Valószínűleg nem érdekük olyat oda vinni. Mondom, ez a Torockai is, Budaházy is, mindenkinek most az a baja, hogy mit kezdjünk megint egy helyzettel. Helyzet elé állítottak bennünket, mindenkit, gyakorlatilag ezt a kedvünkért csinálják ezt az egész matinét, ezt politikai indokból csinálják ezt a matinét, és a médiát nagyon jól fel tudják használni erre a célra, bejárat, tudni kell emberek, bejáratott csatornák vannak, bármi szivárog le, a végén, ami kijön a darálóból, az már szépen vörös csillagos lesz, az már szépen ilyen-olyan kangalambos lesz, mindegy, az ő érdeküket próbálják szolgálni. Egy dolog, azt mondtad, Dori, hogy nem érdekük fölhozni azt a barna bőrű emberkét, amelyik nem igazán látod a bőrszínét, mert elvakít az arany kereszt csillogása így, meg egyébként is kitakarja teljes egészében. Szóval azért a cigányok között jó páron vannak azok, akik pontosan ezeknek a cigányoknak a viselkedését megsérlik. Ezért köztük is van egy csomó olyan, aki szeretne boldogulni, de azok miatt nem tud. Akik a terminológiát szerint definiált cigányok, nem romák a cigányok. Most nyilvánvalóan ezek közül a boldogulni vágyok közül igyekeznek majd minél többet felhozni azért, hogyha őket valami atrocitás éri, akkor valóban kirekesztést és rasszizmust lehessen kiáltani. Ennyire ugye ennek a finomságokra? Nem finomságokra, szerintem ezzel úgy próbálkoznak. Mert gondold el, egy ilyenfajta békés, alleluja, akármilyen tüntetéssel ki a francot tudsz első körben megmozgatni azt, aki egyébként is úgy érzi, hogy őt nagyon kirekesztik, és őt konkrét hátrányok érik. Hát mondjuk nem hiszem, hogy akárhonnan Krisztián Aspályosról, a BMW terepjáróval lipsziakabb barna bőrű emberke föl fog gurulni tüntetgetni, hogy mi a francnak tenni. Ő aztán minek. Még egy dolog, hogy te hogyan csinálnád. Én például úgy csinálom, hogy azt megvárnám, vagy előre átgondolnám, hogy mi lesz a reakció. Kijönnek ellentüntetni. Rendben, kijönnek. Érjük el, hogy atrocitás történjék. Le kell gyűjteni ezeket az embereket. Most ugye nyilván cél lehet Budázi György és Torockai László begyűjtés, ami eddig egyébként általában úgy elmaradt. De itt vannak deklarált célok lehetnek, vagy akár a szabadon hagyásuk is, én nem tudom, tehát én el tudnék képzelni olyan tervet is, aminek az lenne a lényeg, hogy ők mindig kimaradjanak, hiszen ők motorjai a tüntetéseknek, és anélkül, hogy megmondák nekik, hogy mit csinálják, hiszen erre nyilván nem lenne lehetőségük, biztosak lehetnek benne, hogy ők ketten ki fogják vinni az embereket, és akár erőszakos cselekmények is várhatók. Én szabadon hagynám ezt a két embert egyébként, és mondom, itt azt várnám, hogy milyen lépések lesznek, valamilyen erőszakos dolgot kicsikarnék, és aztán pedig röhögnék a markomba, és nyomnám a médiában. Bárhogyha rosszul sül el, bár egyedül csak a média felületnek a jelenléte az, ami nekik, ennek a baloldali bandának jó, mert hogyha tényleg úgy sülne el a dolog, hogy ezt a kivezényelt 10 darab cigányt rommáverik, akkor beégtek. Akkor nem egészen, Csipe, nem egészen. De jó, nem, de ennek kicsit az esélye. Ha te abban gondolkodsz, hogy följön... Látom, hogy én teljesen buzi műsor vagy. Abszolút. Minél hangban így, Csipe. Bocsánat. Megvett engem már. Kicsit régi haver, de én még más beterén ismertem. Van ez így. Ha te abban gondolkodsz, hogy följön a klasszikus sztereotíp cigány, tehát kifejezetten katalógusban választják, és azt verik széjjel, akkor valóban az ember kerül a tévé előtt, és bólint, hogy igen, ilyet láttam már, Bronzon is ezt csinálta, nem olyan nagy durranás. Tehát, hogyha amiből hírt tudsz csinálni, ha azt akarod, hogy ez igazán olyan hír legyen, amivel aztán egy darabig megint lehet hajtani a liberális örök mozgót, az, hogyha találsz valahol egy valóban olyan emberként. Százfogú cigány, nem erről van szó, hanem mondjuk egy kis csajsz, itt egy, ahogy a blogin is mondta, egy cigány lánykát, aki mondjuk szeretne suliba járni, de ezért azért nem tud. Tényleg hátrányos helyzet, stb. És akkor azt mondja, hogy valami agresszív a rendőrautóban. Tehát az se baj, ha megvered a rendőrautóban, és kiteszed a sarkon. Csak megbeszélitek, hogy mit fog ő vallani. Legyen megtétel. Ez is jó. Akkor a másik dolog meg, hogy... Vándorjunk ki a holdra, hát most tök mindegy, akkor bármit csinálunk. Ez nem erről van szó. Nem az, hogy bármit csinálunk, csak mindig ugyanazt a reakciót, ugyanazt reagálod valamilyen ingerre, akkor talán a második, harmadik után ezt tanulható. Gondolj bele, mi van, hogyha a buzi tüntetés csak egy főpróbája volt ennek a 20-ának, hogy az mi lesz az eredmény? Hát, nagyon nagy valószínűség szerint mi a baj? Hát kicsit darabosan hallak vissza itt a fejhallgatóban, tehát... Igen, darabos volt a kínai, amit ettem valószínűleg az a probléma. No, tehát amit akartam mondani, hogy az ember attól ember, hogy fejlődik. Tehát, hogyha mindig ugyanazt a trükköt megcsinálják, és te ugyanazt reagálod, akkor nagyon könnyen irányítható leszel. És még egy dolog, ugye ez az eredeti dolog, ez a hatodikai Mömös tüntetéssel indult el szerintem, hogy bejelentette a Magyar Önvédelmi Mozgalom, hogy ők ott összegyűlnének, és Gyurcsány Ferenc erre rászervezte az MSZP tüntetését. Már akkor megmondhattuk, kiviszi az öreg kommunistákat, odaállítja, azt üssétek. Belekemenősöttől, hát igen. Ugye tradista srácok vannak köztük, igen, hát úgy volt, hogy másrészt valaki csak jó, ez propaganda. Igen, ennyire jó, mert alapvetően gazdasági, gazdasági értéke, de nem tényleg gazdasági értéke negatív szavazatot ad, de fizetni kell nyugdíjat, illetve most össze lehet veretni. Propaganda értéke volt. Aztán valamiért visszaléptek, talán túl látványos volt, illetve ezt elég jól dekódolta mindenki, még a nemzeti oldalon is, pedig ott azért vannak elvakult emberek, úgyhogy ez megvolt, és aztán jött ez a 20-a, amire aztán a MÖM mondta, hogy jó, akkor a 6-a itt nem, de akkor 20-án mi. Tehát megfordították a dolgot, már igen, a MÖM szervezett rá. A labdát, pontosan. Már a MÖM szervezett rá, pedig ugye eredetileg ez úgy lett volna jó, hogy nem így van, most már ugye a MÖM hibája. Vagy azok hibája, akik kimennek. Nem gondolják, hogy megfelelési kényszerünk lenne pont nekünk, pont a Vörösök felé. De ez... Egy hang nem jön át belőled, ember. Mert halk vagyok. Nem tőled valami írtózik a mikrofon, tehát így amikor megszólalsz, a te mikrofonon keresztül is behallott a saját hangomat, de amikor te megszólalsz, akkor elnézhet. Nem tudom, hogy ennyire hagymás volt, amit tettél? Nem, abszolút nem. Most valami azért ott jön ott valami. Jó, majd megváltjuk. Akkor csak fogjuk megbeszélni, hogy miféle jeleket közvetít a mikrofon. Lehet, hogy ne ott nem fogja senki hallani, de nem gond. Nem maradtok le semmiről, azt nézhet is nektek, hogy... Na, mesélj valami érdekes történetet, ami miatt kár, hogyha nem hallanak meg téged. Közel hajlunk, és akkor talán minden átjön valami. Igen, ez a cigány témát kimesélj. Meséljél. Cigányos témát mesélj már el te is. Na, cigányos témát nem akarok mesélni. A mai délután volt egy kedves tapasztalatom, amikor is becsöngetett hozzám két szimpatikus nyomozó a Nemzeti Nyomozóirodától, és pont a 20-a kapcsán érdeklődtek, hogy vajon mire kell számítani az utcán. Szerintem ezt sokkal nem tudják. Ezt én jól tettem. Ez a hatalom. Jó, hogy buzerálják a mikrofonomat. Miért pont arra vagy kényes? Tessék! Látom, nem fogtál, kála Isten. Na, tehát így velük kommunikáltam erről, és nekem az a véleményem, hogy ha a hatalom fél, akkor ilyen, de szerintem nem ettől kell. Viszont nagyon jól meg akarják szervezni ezt a 20-et. Tehát ha arra kíváncsiak, hogy mit akarnak csinálni az emberek, és konkrétan milyen tervek vannak, és ezt már előre fel akarják térképezni, akár egy együttműködés álcájába belebújtatva ezt, mármint a rendőri szervek részéről. A rendőröknek még mindig a kormány adja a pénzt. De egyébként hogy ezt nagyon tesztelgetni akarják, szerintem meg fognak még keresni ezzel kapcsolatban pár embert, az nem én vagyok, amit most tekergetsz. Hát, lehet, hogy az az enyém volt. Szóval ez egy érdekes, hogy miután mindenek két nyomozót, és akkor arról akarnak beszélgetni, hogy na, hogy ez 20-án. Hát mi lenne? Hát 20-a lesz. Hát. Egyébként ma a 11-e van, illetve holnap 12-e lesz, és ma van a 7. évfordulója a World Trade Center-en, mert én erőtt. Tényleg itt az, amikor lesz mi. De akkor majd boom. Igen, amikor megfelelvesztük. Ma este lesz valami jó film a TV2-n, vagy nem jó, nem tudom, mikor lesz később, 2011-ben. Én nem nagyon tudom, nem láttam a filmet, megnézném, de most itt ülünk. Miért ez lett a segélyhívaszámként? Azt hiszem, ez vagyok, nem, ez vagyok én, ez egy kicsit lejjebb eszem, mert én olyan pirosba belemegyek, és... Na jó, valami, szerintem már senki nem lesz hallható, úgyhogy kezdjük el a híreket. Írott formában fogjuk közölni ezt az adást, és mele addig nagyon lelkesen néztem, hogy ő Gyanúsítottként hallgatta ki a Kolompár Orbánt, a rendőrség értesült a Magyar Nemzet. Az országos cigány önkormányzat vezetője, aki éppen a szélsőjobboldali cigány ellenes megnyilvánulások ellen szervez tiltakozó akciót, a Vám és Pénzügyi Őrség gyanúja szerint 13 millió forintnyi munkahelyteremtésre szánt állami támogatást lovasított meg. Hát, azért ennyire tudnak, nem? Ennyire tudnak, a másik fele meg az, hogy akkor tuslágot bekaszliszták, kolompák meg nem, kettő között az a különbség, egyik barnát. Amikor először hallottam a lényeket, hogy egy Kolompár Orbán, akkor így néztem ki a fejemből, mert nekem az volt a benyomásom, mint egy Móricz Kavicből lépett volna így elő, tehát még a neve is egy sztereotípia. Az a másik fele. Igen, ez eléggé no man is no man a fickó. Egyébként az az érdekes, hogy már régóta tudunk erről egyébként. Nagyon jól informált rendőrségi forrásaink ezt már hónapokkal ezelőtt jelezték, amikor megindult az eljárás a vámis pénzügyi őrségen ellene. Egyébként olyan szintű a dolog, hogy neki a kis felesége, sem tudom a nevét, őt is kihallgatták. Igen, kihallgatták, de most kihallgathatatlan a személy, és nem azért, mert részeg lenne, vagy bármi, annyira ostoba. Tehát konkrétan a jegyzőkönyv az abba azt került, hogy kihallgathatatlan, és azt, hogy írni-olvasni nem tud, az egy dolog. Kolompár Orbán, illetve az országos cigány önkormányzat politikai tanácsadója, és amikor kérdezik, hogy milyen tanácsokat adott, azt mondta, hogy hát politikaiakat, de mégis mondjon egy ilyen tanácsot, hát politikai tanács. Annyira ostoba volt a nő, hogy gyakorlatilag kihallgathatatlan lett. Én még 20 millió forintra emlékszem, de egyébként ellene valami, nem emlékszem, pontosan 40-50 ügyet soroltak föl, tehát körülbelül ilyen ügy van, hát több, mint mondjuk egy szervezetbűnözés egyik embere esetében szokott lenni, vagy mint akár Tomcat esetében, akit ugye szinte nem szeretnek, nagyon sok. Úgyhogy azért nem tudtunk vele mit kezdeni, mert nem voltak bizonyítékok, tehát magát a papírokat nem tudtuk megkapni. Nem volt annyira közeli a forrás. Ha a tanácsadó nem tud írni, olvasni, akkor a titkó. Hogy keletkezzenek dokumentumok, hogyha az egész brancs analfabéta? Az az érdekes, hogy elég sok ilyen hasonló infó jön, csak hát ugye addig nem mondhatjuk el, amíg nem lesz biztos. Hát most így biztos lett. Annyit, hogy mi átadtuk, ugye akkor volt az, hogy mi vonállal jól összevesztünk állítólag, hát igazából csak egy kicsit, de miután átadtuk ezt az infót, mert éppen a Gárdának volt valamilyen pere Kolompár Orbánnal szemben, most nem tudom, hogy ezt tudták-e használni. Hát ez ilyen érdekes dolog, nem meglepő mondjuk, tehát itt sztereotípia non plus ultra, tehát Kolompár Orbán a cigány, aki fölveszi a roma vagyok, nem bűnöző pólóját, mert utána kiderül, hogy mégse. Roma és bűnöző, és épp ezért bűnöző. Gondold el, szerintem még ez a legkorrektebb csoportosulás ebből a szempontból, mert az, aki képviseli őket, az úgy tökéletesen megfelel az átlagnak, nem? Hát igen, semmi baj. Ez abszolút teljesen normális. De profin a többi. Hát most ennyi. Azért vezető. Nem? Hát viszi a prímet. Egyébként nem tudom, emlékezünk-e többiek, ugye itt a hallgatók emlékeznek, mert arra, hogy ők is bepróbálkoztak a kis holokausztal, hogy őket is üldözték és gárdosították, meg itt tudom én. Nem ők kezdték, úgy tupálták rájuk. Na de várj, hiszed, az osztrákok akarták őket, hogy kárpótolják. Most mentek is ki, egyébként olyan illetők is, akik úgy környéken nem voltak, meg se születtek, de fölvették a kis segélyt, meg a kis támogatást, meg mindent, utána persze kitört a balhé, hogy na, ezek szaporodnak, még szóval a végén, úgyhogy vissza kell fizetni, és a dolteri balhé lett volna, de adott is még kus már róla. Most egy pillanat, én az a probléma, hogy ezt már én nem tudom ide behozni, mert csak az orrom alá dugták, aztán utána nem másoltam, és semmi módon nem tudtam sokszorosítani. Én láttam azt az űrlapot, egyben azt a levélkét, annak egy a magát is a színes lejtét belőle, ami körbe ment csomó cigány családhoz, amelyik arról szólt, hogy na gyerekek, akkor úgy tudjuk, hogy csúnya kefebajszos bácsi elvitte a drab embereket is, nem csak a blankoltakat, tehát mindentől kell-e pénz? Most ezt ilyen hülyeséget kérdezni, persze, hogy kell pénz, mondjad, mit kell csinálni. És akkor volt egy kis leírásról, hogy na, ha pénz kell, akkor ezt te csináljad. És elmagyarázták, hogy na, ha esetleg van még nagymama, aki akkor élt, akkor tök jó arra lehet hivatkozni. Nem baj, hogyha szennő is mind az amőba, nem számít. Azt kell leírni, hogy erre emlékszik. Ha meg nincs nagymama, akkor tök jó. Csak gyorsan le kell tagadni, hogy hol van eltemetve, mert akkor eltűnt, oké? Okay? És akkor ezeket mondjuk, akkor lesz segély, jó lesz? Tök jó. Csak egy csomóan beadták, jött egy valaki pénz, csak aztán utána az volt a mond, hogy kicsit többen jelentkeztek, mint ahogy így gondolták, mert a népség katonasága szaporább volt, mint ahogy így előre betervezték, hogy mennyi segélyt kéne szétosztani, meg kárpótlást, és akkor ezt így gyorsan vissza is szívták, hogy lehet, hogy mégse kéne ezeket így annyira kárpótolni, mert nem győzzük. Nem, csak az a gyanús volt az, hogy ezek ennyire többen vannak. Tehát jó, hát most harmadik generáció. Tudom én, eltűntek. Mondják a bánat. Jó, tehát a zsidóknak sem volt a probléma. De hirtelen azt veszik észre, hogy megjöttek kétszer annyian. Ért, zsidóknak sem volt a probléma, hogy hányan tűntek el, és utána hányan voltak. Tehát ezt az egészet, azért majd most nézd meg, ők is lúzas matyi módon számolják a kamatot, de hát azért. Igen. Mondjuk a bolyai matematika meg hasonló az Nudihez képest. Az MDF még ezen a héten benyújtja az országgyűlés feloszlatására vonatkozó javaslatát. Derült ki azután, hogy az MDF, a Fidesz és a KDNP delegációja a Demokrata Fórum javaslatára találkozott egymással. Ezek jól szólnak. Ne, hát most nem erről van szó, gondolj bele. Az SZDSZ miért terülteti a szakértői kormányt? Azért, mert azért, ha sejtik ők is, hogyha lenne egy előrehozott választás, akkor ebben a szent pillanatban nem biztos, hogy egyáltalán a parlamentbe visszakerülnek. Nekik most ott kell maradni, viszont még a választások előtt ezt az egész rancsot most a parlamentben tisztára kell sikálni. Ez tök mindegy, hogy kit áldoznak be, beáldozhatják Gyurcsány bácsit, akit akarsz, már ahogy éppen a legjobb jön ki. Az a lényeg, hogy valami módon itt az egészet fehérre kell megszelni ismét, mert már mindenhol folyik róla a redva. Tehát ezt az egészet össze kell takarítani. A Fidesznek lett volna lehetősége arra, hogy előrehozott választásokat tartson, másfél évvel ezelőtt körülbelül, akkor, ha kiviszi az embereket az utcára, akkor ezt nem nagyon lehetett volna elkezdeni. De nekik meg az nem volt érdekük akkor, mert elképzelhető, hogy nem úgy kerülnek vissza a parlament, hogy ők legyenek vezető szerepe. Viszont most már érdekük előrehozott választást tartani, mert hogyha megvárják, amíg a szerecsenmosdatás szépen lezajlik, ahogy az kell, meg picit lazítanak a gyeplőn, kiosztanak egy kis, mit tudom én, 13,75 század akárhányadik hónapi nyugdíjat, meg mi egyebet, a nyuggerek között szépen, akkor mi történik? Abból a pozícióból most vannak, ebből a 40 akárhány százalékos nettó támogatottságból, ebből szépen visszaeshetnek 20-30 százalékos nettóra. Akármekkora propagandát fejtenek ki, és nem biztos, hogy abszolút nettó, színtiszta, fajtiszta fideszes kormány lesz. Tehát most megint csak az jön le, tök mindegy, hogy melyik brancsot nézed, egyáltalán nem érdekli őket se ország, se gazdaság, se semmi az ég jött a világon, csak és kizárólag az, hogy hány ülőhely jut a parlamentben. Na igen, ez sok faktik. Semmi más, semmi más. És tök mindegy, így nézted az NDF-t, nézted az NDF-et, az is egy jó kis kirakat párt, vagy akár a Fidesz, hol ugyanazt csinálják. És az is látszik, hogy például az MSZP már piszkosul ácsulják ám a nagy színpadot tetejére a guillotine jegyebet, odaföl majd folyamatosan felsétálni néhány hónappal a választás előtt Gyurcsány bácsi, és egy nagyon látványos autódafé keretében lefejezik, és ezzel az MSZP megtisztul. Tehát egy ilyen kis jó kis mennyelenet. Beáldozzák. Másfél évet tudható. Jó, de most azért majd az is látszik, hogy konkrétan csinálják. Gyurcsányt teszik el, tehát... Az az MSZP terve, de nézd meg, mi volt a terve. Az MDF ügyesen belépett, ugye ők már jóval 5% alá süllyedtek, sőt már 3% alá esettek. Tehát jelenleg most ők úgy állnak, hogy nem léteznek, igen. Tehát MDF meg SZDSZ, ugye demokrácia nevű, úgynevezett demokrácia nevű játékban nem létezne most, mint ott országban. Ez viszont egy nagyon ügyes lépés, ezzel olyanok, mintha tenni akarnának valamit, nagyon de olyan, mint hogy az ország érdekében, ez nagyon sok embernek tetszeni fog. Nemzeti oldalon is hallani a hangokat, hogy az MDF végre, igen, ez az próbál, a... Próbálom másik kép párt mögé belsúlóan. De mi más tudott már csinálni? Jaj, várjál! Egyébként. Annyira nincsenek a színen, hát semmi döntés, semmi ötlet, semmi, ez viszont egy jó... Az MDF-nél, amikor a Fodros bácsi szépen előjött megint az, hogy szakértői kormányt kell alakítani, és akkor mondták, hogy jó ember, mondjál egy pár ember. Mondta egy pár ember, és megkérdezik, jó, akkor most azt lesz szíves mellébe mehetek, hogy ezek úgy körülbelül miben szakértő. Mihez értenek? Csak egy rohadt diplomát, vagy valamit. Tehát így mihez értenek? Tehát, ha már egyszer szakértő kormány, mihez értetek? Igen, ő nem értett, hogy mi a szakértői kormány lényege. Igen, hát azt hiszem, hogy ez egy új kifejezés, egy ilyen eufemisztikus termin. Új igazgatós tanácsot választanak. Hát hogy ez a liberális kifejezés a putyra, vagy igen, hogy csinálunk valami újat. És ő nem tudja, a szakértői kormány az ugye azért rákfené ennek a dolognak, mert tényleg az ülne, aki ért hozzá, és azért ez így gáz. Mert akkor elég lenne miniszterelnöknek egy politikus, meg ide-oda, meg meg írhatná egy szöveget. Gondolj bele, lenne 10 darab, aki politikus, mint végzettség. Miniszterelnöknek az lenne a feladata, hogy az ide vonatkozó szaktárcák illére a szaktárca témájához illő szakértőt nevezzen ki, az más kérdés, hogy büdös életbe ilyet miniszterelnök még Magyarországon nem tett. Legalábbis így a rendszerváltás volt. Most megpróbálna bele szakadna. Ajaj. Nem próbálja meg. Na most tehát azt gondolj bele Mengericára, tehát látod a sok orvosi diplomáját meg a... Kitűrűen értett a szépekhez. Hát, most ha olyan szinten értett volna hozzá, amit úgy írni, és be lehetett hozzárni, és beértettem volna, örültem neki, de sajnos nem így. Most pedig zenélünk egyet, aztán visszajövünk. What would you do if you were asked to give up your dreams for freedom? What would you do if asked to make the ultimate sacrifice? Would you think about all them people who gave up everything they had? Would you think about all them warriors? And would you start to feel bad? Freedom isn't free. It costs folks like you and me. And if we don't all chip in, we'll never play that bill. Freedom isn't free. Now there's a gift in the confetti. And if you don't grow in your buckle back, who will? What would you do if someone told you to fight for freedom? Would you answer the call or run away like a little pussy? Could the only reason that you're here is 'cause folks died for you in the past. So maybe now it's your turn to die kicking the man. Freedom isn't free. It costs folks like you and me. And if we don't all chip in, we'll never pay that bill. Freedom isn't free. Now there's a hefty fucking fee. And if you don't throw in your buckle bill, you don't throw in your buckle bill. Freedom costs a buckle bell. 20 pont annak, aki kitalálja, hogy mit jelent meg a Bill neve. Nem hajlandó elárulni. Segítünk rá, hogy mi van. Az megvan, de hogy... Ezt itt Neo feszegette, és egyáltalán nem értem, hogy miért ez lett neki a nap legfontosabb problémája. Tehát így meglátják mindenféle öltönyös FBI-os emberkék, csúnyán néznek rá, hülyeségeket kérdeznek, de az a legnagyobb probléma, hogy miért nem árulom, hogy mit jelent a neve. Nem probléma az, hogy nem FBI-osok jöttek, és az egyik nem a Scully volt. Az jó néz, a Gillian Anderson. Mert régen nagyon szerelmes voltam belőle. Gillian Anderson, azt mondom, nincsen túl sok női kisugárzása. Van valamennyire... Nem tudom, szerintem a David Juhávnénak több van, tehát azt hiszem, hogy egy kicsit tudna is adni a Scullynak. Egyébként azt tudtam, hogy véletlenül ő is zsidó, ment a David, Dávid. Véletlenül. Ez is érdekes, meg ugye az is érdekes, hogy... Van ilyen balesetből? A truth is out there, ugye az van kiírva az elejére, azt úgy fordították, ez senkinek nem tűnik föl, hogy az igazság oda át van. Na de nem, outer az azt jelenti, hogy kívül van, tehát már megvan, tehát az utcán hevel. Igen. Tehát az igazság, tehát nem oda át van, hanem az igazság így megvan, tehát itt van, és itt körülöttünk, és így. Gyakorlatilag a fordító egy kiírt szövegre, ami ugye ott szerepel, és mindenki láthatja, egy gyakorlat baromságot írt, hogy hihetetlen. Sokkal jobb, igen. Csak semmi értelme. Nem egy. Oda át? Ugye elképzelem, hogy át a magas palánk egyik oldalán, és keserek, hogy piszkosul nem látsz, hát serés se semmi, és oda át igazít van. Ez... Nem, a borban van az igazság, nem oda át van, de ezek hát a zsidók nem magyarok, nem tudják. Melyik kérdés van? Magántitok jogosulatlan megismerésének gyanúja miatt indított nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda szervezett bűnözés elleni főosztálya, miután felmerült a gyanú arra, hogy egy internet szolgáltató elleni támadással illetéktelenek milliónyi postafiók tartalmába tekinthettek be. Egy ismert biztonsági cégnél és több vezető munkatársának lakásán házkutatást is tartottak. Az ellenzékiek szerint a történetet csak a megkopott terrorkártya miatt dobták be Szilván Siék. Mondjuk. No, a helyzet. Melyik ez a, akik így jogosulatlanul megismertek egy csomó e-mail fiókat, ezt hogy hívják Nemzeti Nyomozó Iroda? Egyébként ez érdekes dolog. Ne keverjük össze, ezért nemzetbiztonságokat ne sértegessük. Na, tehát érdekes a helyzet. Most részleteket nem mondhatok el. Az a lényeg, hogy valaki bombagyár közeli ember érintett ebben, ennél a cégnél valamilyen módon érintett, úgyhogy nagyon érdekes a történet, és teljesen alaptalan. Tehát úgy mentek házkutatni eleve, hogy lőfegyverrel való visszaélés miatt kapták meg a kutatási parancsot. Na most ez köze nyilvánvalóan nem volt senkinek, azért ez egy komoly cég, komoly vezetőkkel, viszont így már bemehettek, lefoglaltak gépeket, és... Bocsánat, hogyha az a céljuk, hogy lőfegyvert kérdezik, akkor nem csak a lőfegyvert foglalhatják? Nem, az a baj, hogy ezek így lazán értelmezik, mert a gépben van Winchester. Hát már fegyver, tehát már az internetet is lefoglalhatnák, az igazi fegyver. Most nem, nyilván ezt utólag majd a bíróság előtt, meg majd az ügyvédek, ennek azért nem egészen ez volt a lényege, hanem egy, hát lehet, hogy a terrorkártya, ezt nem tudom, de mondom... Valakinek a konkurenciának csípta a szemét, ezt nem eljátszották egyszer, hogy csípta a szemét a konkurenciának, azok szereztek egy ilyen kis, lehet, bementek mindegy, lehajtották a szervert, hogy szívja a másik. Lehet, hogy ez történt, mondom, az a lényeg, hogy érdekes a dolog, hogy pont most, amikor hát ez minket is érintetett volna, hogyha olyan buták vagyunk, hogy ott van a szerver, ahol ők ezt várják. Csak én megjegyzem, hogyha ez a cég ők gondolhatták volna, hogyha föl göngyölítették esetleg, hogy érintett személy is érdekelt ott, hogy oda tehetsz akár a szervek. Nem biztos, csak mondom, hogy van egy ilyen is, de nem ott volt. Mondom, szóval egy kis érdekes dolgok. Egyébként meg csak azért rádióban mondjuk, mert az annyira nem publikus, de hát itt csak néhány ötlen hallgatják. Ez milyen kifejezés egyébként, hogy azt mondja, magátitok jogosulatlan megismerésének gyanúja. Csak például én mögéd lopozok és a füledbe súgok egy titkot, akkor utána mész a börtönbe. Mert jogosulatlanul megismertél valamit, amit nem kellett, nem értem. Tehát ez magát az érzést nem értem. Erre szokták mondani, ha megmondanám, meg ki ne öljelek. De jogosulatlan megismerésének gyanúja. Tehát én lágyosabb, aki tudod fejezni? Egyébként tudom, az érdekes, hogy a lőfegyverrel való visszaélés miatt a házkutatás, tehát a lőfegyverrel való visszaélés miatt a feljelentést Labort Sándor tette meg. Az a Labort Sándor, aki a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója. Tehát ő leült, írt egy feljelentést, ami alapján aztán házkutattak. Jó, lehet, hogy nem volt igaza, mert nem volt fegyver, hát na mindegy, nagy ügy, de ő maga írta meg. Tehát így saját magának megírta a feljelentést. Arról van szó, hogy valahol ki akarnak menni házkutatni, akkor a Borkó leül, ír egy feljelentést saját magának, amit ő elbírál, úgy dönt, hogy gyorsan kéne menni házkutatni, elbalag a legközelebbi haverbíróhoz, és megemlíti, hogy hívják azt, aki házkutatási engedélyt kiad, mindig a terminusokat összekeverem. Nem mindegy, aki te erre jogosult, úgy érsz ez oda balag, és azért kell, hogy nyitom egy ilyen feljelentést, tegyem átfutatási engedélyt. És ilyen kell. Megmutatjuk azokat a fotókat, amik a múlt héten készültek a 12 éves kislánya. És akkor miért szeretnél? Hát nem is tudom, lőfegyveres volt már ezen a héten? Nem, az még nem. Na, akkor az jó lesz. Tehát így... Valószínűleg így történik, és még egy érdekes dolog, hogy azonnal összehívott az SZDSZ egy miniszterekből álló csoportot, mert hogy egy nemzetbiztonsági ügyekből ez egy probléma, meg nem tudom. Na most az vicces, mert hogy még ez egy folyamatban lévő ügy. Igazából nem is ezért mentek ki, most lefoglalták a gépeket, igazságügyi szakértelme megvizsgálja, de ehhez a nemzetbiztonsági kabinetnek semmi köze. Tehát először megy egy ügy, és majd elbíráljuk utána, hogy mi volt, illetve este zajlott le a házkutatás, mint éjjel, ugye ezt magánlakásokon is, aznap este elkészült a nemzetbiztonsági hivatal értékelése, és még lapzálata előtt kiszivárgott az egész. Tehát ez nagyon kis érdekes történet. Híradóban ugye főhír, indexem, nagyon furcsa. Szerintem úgy jut az egész, hogy először megnézik, hogy hogyan lehet ezt majd így leszervezni, kiszivárgatni, utána szépen leül, megírta hozzá való dolgokat, összelapátolták a brancsot, és mentek csinálni. Tehát szerintem azt tartunk, hogy van ilyen formanyomtatvány. Csak nehogy mi is kiszivárok. Csak neked kell beírni. Mi is megtudjuk, hogy nem is kell, még azt se kell. Hát nem is megtudjuk, hogy mi van az internet, egész ügy mögött. Már egy kicsit internet, mindenféle neveket össze lesz szedegetni. Mit bődöső? Na szóval, összeszedni a neveket, és véletlenül generátorra szépen be lehet tenni a formanyomtatványba, és utána jó lesz. Az első fokon eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság társtettesként elkövetett emberrablásért ítélt el két volt kisvárdai rendőrt és öt civilt Nyíregyházán szerdán. Csak felfüggesztett ítéleteket kaptak. Na, elsőre nem is értettem, hogy most mit akartak ezek? Aztán kiderült, hogy ezek csempésznek oda-vissza, meg egyik nem fizettek nekik, meg nem. Kaptak cuccot, csak az a papír volt a cigaretta helyett, csak a pénzt meg odaadták, aztán vissza kéne szedni a pénzt, és akkor... Igen, csak itt egy dolog van, itt van... Hogy azt a videóhez kellett volna menniük, nem itt így. Van hét ember, akik embert raboltak. Azért ez egy elég komoly bűncselekmény, ebből a kettő rendőr. Ami ugye azt jelenti, hogy súlyosabb elbírálás alá, és minden rendőr által elkövetett bűncselekményt súlyosabban kell elbírálni. Jó, ezek volt a rendőrök. Azaz... Voltak volna a laborcnak, az egy házkutatási parancsot, és utána úgy mennek lefoglalni, hogy nem, senkit nem kell rabolni. Most az egy dolog, hogy civilek elrabolnak valakit, és felfüggesztett, vagy ilyen felfüggesztettel megúszták. Jó van, ezt legközelebb megcsinál című kis előadást, de a két rendőr is. Tehát két rendőrként elrabolnak embereket, most tök mennyi rajtuk volt az egyenruha, lehet, hogy nem, de hát azok rendőrök. És akkor nem kapnak érte semmit. Tehát ezt megszokhattuk volna a büntetésületet, de hát az azért, de ez egy durvát, az emberrablás, hát mi lesz a következő? Megkésel valakit? Hát jó, hát most megcsúszott a keze. Ezt hajszat, ha nem, ugye erről volt szó, aztán polisz is logja környékén fordult elő, hogy a rendőröket, hogyha valami kihágást követnek el, enyhébben bírálják el, pedig elég súlyosabbnak kéne lennie, pusztán csak azért, hogy maradjanak bent a testületben. Tehát, amikor legutóbb a szemesztel hágást követ. Így van. Igen, igen. Nem ki, meg. Igen, behágás. Meg ugye még egy érdekes dolog, hogy ugye amit ők még csináltak, az csempészet. Tehát ők a csempészet cigarettát vásárolták volna meg. Ezt nem is vizsgálták, hogy emberrablási minősítés maradt a pénzbehajtásban, amikor a pénzbehajtásban. Most az a védelem úgy védekezett, hogy minősítsék át, enyhítsék önbíráskodásra a tényállás. Elég az emberrablásért is a felfüggesztetet kaptak, mert ezt a vége. Hát csak önbíráskodtatok, nem baj. Akkor viszont menjetek, vegyétek fel a pisztolyt, meg a jelvényt, aztán lehet visszamenni. Volt egy csempészettel kapcsolatos szervezetbűnözési jellegű akármi bandán belüli átverés, majd az átverés kapcsán emberrablás, és akkor ez így önbíráskodás. Ezek szerint a maffia leszámolás is önbíráskodás, nem? Definíció szerint így. Hát bementünk a Géza lokájába, úgy volt, hogy minden héten ad 105-et, most nem adott, lelőttük. Mi a gáz? Önbíráskodás, nem? Csak picit gyilkoltuk meg, nem nagyon. Mert persze, mert nem kár érte, az így bűnöző volt, nem értem, mit izgatjátok magatokat. Körülbelül ilyen szintű érve. Az, mint hogyha ilyen bocinesze alapon, most te botlottál, ennyire megúszod. Majd legközben én botlom, de akkor nem bivincsesznek, ugye. Hát egyébként ez nem nevetséges. Hol élünk? Ezt kérdezed? Hát igen, csak hogy ez egy költői kérdés volt. Jó, de azt tesz. Ha hazamész, hogy karamellás cukrot akarsz csinálni, akkor kivonul, mint a robbanó szerelés. Hát persze, és itt előre is, meg vissza is, oda-vissza jön. Az összes megkérdezett 45%-a, a Fidesz szavazóknak pedig 83%-a szerint egy előrehozott választás kiírása lenne a legjobb megoldás a jelenlegi politikai helyzetben, derül ki a Századvék és a Four Sense közös kutatásából. A felmérés szerint viszonylag magas, 19%-os az MSZP kisebbségi kormányzásának a támogatottsága. Ezzel egy időben rekordszintre 42%-ra nőtt azok aránya, akik a jelenlegi pártoktól független harmadik erőt látnának szívesen kormányon. Ez a tiltójában csak az egy nagy baja van, amit nem igazán lehet látni, hogy itt jöttek azzal annak idején, hogy hát vagy mennyi EU-s pénz fog bejönni, meg pályázatok, meg erre, meg arra, meg amarra. Igen, csak ezeknek határidejei vannak, és hogyha akkora ráfordításokat kell csinálni, nagy beruházásokat, azt ugye meg kell szervezni, amögött egy kormánynak, egy országnak egybe kell ott kell állnia, és döntéseket kell hozni, rendeleteket kell hozni, stb. Stb. Menni kell az ügymenetnek. Most áll az ország, mert gyakorlatilag egy kisebbségi kormányunk van, semmi nem történik, csak porosodnak az akták, le fognak járni minden, megyünk a levegbe, itt se volt egy nagy pénzeső, mert ez csak mese volt, mert hozzá meg kellett rendesen csinálni a pályázatokat. De ez most így húzás, halasztás, valamire lépik ilyen. Ennek a nagy része eleve nem ajándék. Tehát ez nem úgy néz, persze, hogy nem, jaj, hát most, hogy így csatlakoztatok, akkor egyszerű belépési díj, mi egyéb, akkor beterveznek az emberi hálózatban, hogy kapsz valami ajándékot az első körben, 100 ajándékpontot. Nem mindegyik kölcsön, vannak ilyen alapok, amikre leírható pénzek vannak, de azt meg kell tudni pályázni. Ezek úgy vannak, hogy ország összeadják, aztán ahova kell, és igény van rá, a pályázat alapján, egy elbírált pályázat alapján döntik el, hogy ezt az összedobott lóvét most éppen mire kölcs. Ilyen jellegű pályázatban viszonylag kevés pénzt tettünk össze, ugyanis ezeknek itt elég kemény feltételeknek kell megfelelni. Ahonnan sok pénzt tettünk össze, azoknak a nagy része kivonott a hitel. Tehát viccesnek találom, például autópálya építésnél, vegyük a 2006-os példát, félretettek 250 milliárd környék összeget, hogy autópályát építünk. Aztán utána megépítették az autópályát uniós hitelből, azt majd olyan 20 éven belül ki kell valamikor fizetni. majd az év végén, amikor az egész leketyeget, akkor majd a 400 milliárd forintot még belepumpáltak a Nemzeti Autópálya ZRT-be, mondván, hogy konszolidációs díj, mert hát veszteséges volt. És akárhogyan adom össze ezt így, az jön, hogy körülbelül olyan 1,1-1,2 milliárd forintot költöttek egy olyan cuccra, aminek ha a Svájcban építik viadukkal, alagúttal, mi egyébben, akkor olyan 250, max. 300 millió lett volna az ára. Egy kicsit demisztikus a dolog. Nem úgy szumma, tehát egy, most egy szakaszról beszélek, azokról egy éves beruházásra a teljes körről. És akkor így nézett, hogy jó, rendben van, akkor ugyanazt a pénzt háromszor költötték el, egyszerűen kivették a költségvetésből alapból, majd elköltötték az uniós pénzt, azt majd a következő 20 évben fogjuk visszafizetni mi megint csak, aztán még egyszer elköltötték azon az alapon, hogy jaj, hát az előző pénz eltűnt, mert nem is tudunk mire költöttük, elvég autópályára, de ott nincs, hát a francért, kinek van ideje keresgélni, konszolidáció akkor. Hopp. Azt is lenullázunk. Háromszor költötték ugyanazt a pénzt, most már a kettő között, tehát így a három között eltelik mondjuk egy esztendő, ezért el tudják adni újra és újra. Hogy és akkor még egyszer elköltjük, még egyszer elköltjük, még egyszer elköltjük. És jön és önnek az, hogy akkor kilométerenként átadják az autópályát, és akkor mindig lehet valami. Tehát ezt most erre költöttünk, de majd be lehet osztani azt, hogy mindig valamire elvisznek egy picit pénzt. Egyébként meg érdekesek ezek a százalékok. Közvéleménykutatás, ezek mindig úgy alakulnak, attól függően, hogy kit kérdezel meg, és pontosan miről úgy alakítod, ahogy neked tetszik. Ez kicsit kapcsolódik, ez a kérdés ahhoz, amit az előbb beszéltem, hogy igen, Fidesznek az az érdeke, hogy most legyen választás minél gyorsabban, mert éppen most állnak a legjobban, és valószínűleg később már nem fognak ilyen marhára jól állni. Igen, ez hullámzó. De ráadásul körülbelül mostanság, úgyhogy nyár közepetáján kezdték meg a akkor vágták, hogy szerintem mindenkiről leszerelték a lelkiismeretet, és bevágták az ipari mosógépbe, úgyhogy hát most még még most ragadós a mocsok, még most még frissen mázolva, tehát még most kell lépni ahhoz, hogy történjen talán valami a javukra, mert ha már hogy rászárad és lepereg, akkor megint olyan tartanak, hogy hogyan kampányoljunk, hogy mivel kampányoljunk, mert most még az emberek emlékeznek. Mivel kell jutni így. Illetve még egy érdekes dolog, hogy 42%-on van azok arány, hogy 42%-a megkérdezetteknek, és ez egy reprezentatív felmérés, és azt mondja, hogy egy harmadik erőre van szükség. Tehát ez milyen érdekes? Erről az velünk van, de ugye, ez már nagy, tehát megint mondjuk a demokráciának, amiben részek, de vannak ennek szabályai. Tehát gyakorlatilag hát majdnem minden második ember, de mondjuk minden kettő egész, nem tudom, harmadik ember azt mondja, igen, hogy igen, 1,9. ember, igen, nagyjából, azt mondja, hogy akkor most valami harmadikat próbáljunk ki. Az a de nem lehet, van. Nincs. Nem ezzel van a probléma. Hát legyen egy olyan harmadik párt, akiben még olyan emberek vannak, akik nem szavaztak össze. De az emberek nem is szavaznak ez a párt. A legutolsó 2-3 választás, ez mind antiválasztás volt. Nem arról volt, hogy kire akarnak szavazni az emberek. Szinte azt lehet mondani, hogy senki nem, nagyon kevesen voltak, akik ténylegesen azokra szavaztak, akikre szerettek volna. Az volt a lényege, hogy ki ellen szavaznak. Tehát azért kell mondjuk a Fideszre szavazni, hogy nehogy az MSZP legyen, vagy azért kell az MSZP-re szavazni, mert utáljuk a Fideszt. Egyáltalán nem azért, mert annak a pártnak egy meggyőző programja volt, vagy meggyőződés volt, hogy igen, ők vezetnek a nirvánába, szó nem volt erről, hanem hogy na, kit utálunk. És akkor erre mondták, hogy ugye nincs értelme szavazni, nincs kit választani. Pontosan. Ezt aztán mondták azt, hogy nincs értelme szavazni, sokan nem mentek el, amivel itt végül senkivel se basztak ki. Tehát ennek sincs ugye megoldása, de hát azért mégis. Ez olyan, mint a választási csalások. Ott ahol x-elgetnek, ahol ténylegesen számolják a szavazatokat, hogy általában olyan népi delegátusok mérjével különnek be ellenőrizni, hogy nem nagyon szoktak csalni. A csalások többsége az inkább negatív csalás. Az megint csak az ellenoldalon van. Tehát azzal tudnak csalni, hogy milyen módon lehet a kisebb pártokat kigolyózni. Amúgy itt nem veszük figyelme a kopogtató cédulát, hát abban a körzetben kizárjuk őket. Tehát egyéb mi összegyűjtöttük a kopogtató cédulákat. Ez az a része, amit nem nagyon szoktak ellenőrizni. Jön a Nemzetközi Ellenőrzőbizottság, és megnézik, hogy amikor Kovács János néve megy, és elhelyezi remegős X-ét a papíron, akkor azt hova tette, és azt jól számolták össze. Tehát azt megelőző egész mandatárért, ami a csalási lehetőséget 90%-át rejti, azt nem olyan marhára ellenőrzik, utólag meg már nagyon nehéz. Ne felejtsük, hogy több 100 millió forint megy el ilyenkor propagandára, ami csak a két nagy pártnak jár. Milliárd forintokról beszélhetsz nyugodtan, ugyanis azokat a szabályokat nem olyan szokás betartani, igen. Másodon, közben várod, hogy ezekkel a szavazásokkal még egészen nagyon-nagyon sokáig baj lesz, ami csak ahhoz tetszik, hogy tényleg csak egy X-et tudjál tenni. És mondom, a Fidesz is tudja. Hogy akarom. Vagy hát akarja. Értsük mindenki, hogy akarom. Ez jó. Az addig az ugyanány tér egy három doktorátussal rendelkező, négy nyelven beszélő, egyébként napi szinten tájékozott egyetemi tanárnak a szavazata, mint mondjuk nem akarok összehasonlítani, más mondjuk csak velem, aki egyelőre még csak érettségi belemegyezik. De megint az a stratégia, az kétféle. Vagy azzal nyerünk, hogy felmutatunk valami támogathatót, vagy pedig igyekszünk megosztani a népet, és a másikat lefikázni, hogy ez a bizonyos ugye, hogy a másikra ne, és akkor azzal, tehát a negatív kampánya hozzunk vissza embereket magunkhoz, azokat, akiket gyakorlatilag nem is akarnak ők megszólítani. Tehát úgy tűnik, hogy tényleg arra már nem szólítanak, és ez mutatja egyébként a kormányzásoknak a jellege is, hogy össze-vissza, és koncepció nélkül is hagyatlanul, mert ha lenne a választások környékén egy koncepció, akkor lenne utána a kormányzásban is koncepció. Mutasd nekem egy pozitív kampányt a legutóbbi választási időszakokból. Hallgass vissza, hogy mit mondott a Zseb-Napóleon, miről beszélt a Mikroputyin, ugyanazokat egymást hikázták, de ő hazudik. Nem, ő hazudik. De nem. Nézzenek már oda emberek, hát sokkal jobbat hazudik, mi akarom mondani, ő igazán nagyon hazudik. Hát ez... Igen, maga. Jaj, azzal a... Ó, az a mélyen vajazott hangjával. Jaj, mint hogyha a szószékről. Maga úriember, hát hogy mondhat ilyet? Hát vonja vissza. Ó, Isten. Kampány filmkét lekérdezett a Gary Greyhoundnak azt a két összeállítását, amit csinált, az zseniális. Ugye a választási ígéretek, és rögtön a választás után. Hosszat építünk, az az igazi. És akkor a híradóban, igen, mondja be a híradóban. És akkor bezártak ilyen szárvonalat. Az egészség, ugye, az egészség. Egészségügy, kórház bezárás, mint tényleg, hol az utolsó szóig, igen, utolsó szóig mindent megszáfolt, miközben a választási kampányban éppen azt mondta az Orbán, hogy de hát ilyen valótlanságot állít és rágalmaz. Most igazából, ahogy elnéztem, Orbánnak az volt a baj, hogy nem bírt igazán nagyot mondani, hogy akármivel próbálkozott, nem igazán ért el azt a szintet, ami végül megvalósult. Pedig látszott, hogy azért mindent megtett a maga részéről, de egyszerűen, amiket mondott már, az is azon a szinten ijedetlenek hangzott, hogy ne, hát ki van zárva, hogy ez legyen. De. Egyébként ezt már megbeszéltük, hogy ugye miért váltott ilyen hirtelen, és én arra hajlok, de ezt már, igen, most már ismételjük magunkat, de én arra hajlok, hogy ő nem tudta, hogy ennyire nem tudja betartani. Tehát amíg ő nem akarta volt, valószínűleg nem akarta, de itt már nagyon látványos. Tehát itt már nagyon csúnya, és én azt hiszem, hogy nagyon érdekes, minden a Magyar Jelenben írtak erről egy érdekes cikket, hogy ugye kijött Gyurcsány Ferenchez, miután őt megválasztották, Koponyák és Csontoktól az egyik ismert személy, és ugye utána indult el ez a folyamat. Mindegy, ezt már egyszer megbeszéltük, tessék vissza. Nézd meg, azoknak a... Meg megvenni a Bombagyár DVD-t, azon rajta van. Azoknak az intézkedéseknek a nagy része, amik nagyságrendekkel meghaladták az eredeti hazugságokat is, azoknak a 90% azért, ami az ISZ-hez köthető, valamilyen módon ők erőszakolták ki, példának okáért az egészségügyes mókát is. Ami tényleg mindig érdekes, amikor egy kis már majdnem mondtam, ami érdekes kifejezést, szóval egy ilyen kis kisebb pártocska, az ilyen frankon rá tudja erőszakolni az akaratát az összes többire. Ne felejtsd el egyébként, hogy Gyurcsány az SZDSZ-nek köszönhetően került hatalomra. Tehát most ez a Tivitoli, meg most szétmegyünk, meg mégsem, meg igen. Tehát könyörgöm politikus, miért kellett utána hajbokkolni előttük, hogy egyszer a hatalomra került? Nem a hatalom, az ugyanúgy maradt az SZDSZ oldalán. Na igen, erre csodálkoztam rá. Próbálkozott a saját pártján belül is elfogadhatóvá válni, nem igazán sikerült, és utána nem mertek az MSZP-sek sem nagyon fújni rá, mert ők is tudták, hogy valahonnan a lóvé csordogál. Valahogy valakik úgy biztosítják a háttérből, hogy ők ott bohockodhatnak. Tehát ha volt is sziszegés, lenyelték. De most emlékszünk a híres Böszme beszédre, de hát ott szapulta ugye a saját pártársait, ugye az a Gyurcsány. Jó, oké, mondj egy dolgot, amit nem szapult. Jó, minden szapult, ugye mindenki lekülje, és le is lettünk kurvázzani, mit tudom én, de gyakorlatilag egyik se ugye mondta azt, hogy hát na de állj már meg, hát egyetértésbe tettük ugyanezt. akkor miért vagyunk a mi hibásak, ugye egyébként ja, mondtam. Ja persze, rutinosan elfelelkeztek, hogy a beszéd 90%-ban többes számban hozott el. Így van. Egyébként ennek ellenére ugye a tévében azt nyilatkozta, hogy egyetlen egyszer sem hangzott. Ja, igen, igen, az a másik, a Greyhound-nak a másik ilyen videója. Nem mondtam neveket, és akkor sorolja a neveket, ott van itt a nevágás. És nem mondtam, hogy a szocialista. Bevágás. A szocialista párt, megint csak. Ez szó esett a örök, tehát a nagyjából 4-es metró szintjén álló autópályák. Tehát Magyarországon ez a kettő, ami tényleg jellegen, és mindenki tudja, hogy lopnak, és mindenki megvonja a vállát, tehát erre nem kéne. Én van, mindig szoktam például, hogy vele egy MSZP-s ismerősöm. Ő mondta egyébként azt, hogy a Timosenkót, azt hiszem, jól mondom, az a cseh politikus, nem mindegy, hogy amikor kiment Gyurcsány, megdugta. Ez olyannyira, és írják, hogy olyannyira, nem az ukrán, ezt a szépen, mindegy, ukrán, az nem csúnya, akkor ukrán. A cseh viszonylag Timosenkó, tehát igen. Mindegy, ukrán. Nem kell hozzá érteni, mindegy, mesélt egyébként pont ittunk, tehát az emlékszem a részletekre. A Gyurcsány, Isztrágban vagy a srác? A Gyurcsány. Tehát kiment, Tomket írta meg, én nem akartam, mi ezt úgy írtuk meg, hogy hát izé, na most konkrétan, szóval nem mondhatom, hogy ő ezt honnan tudja, mert nem kéne, hogy de azon csak amúgy ő ebben hiszett, ő MSZP-s is, csak hát közben meg már régóta ismer, úgyhogy anyázzuk egymást, mutogatja a parlamenti belépét, és üvölt, hogy ti ezért felakasztanátok a forradalom, mert nem mondom, igen, azért meghalnád, úgyhogy alapvetően ilyen a mi kis kapcsolatunk, de ő mondta, hogy ott konkrétan Dobrev az kiment egy... Sodrófával. Komolyan kifáll, de igen, a Ferihegye a politikusoknak föntartott izével. Beengedték? Nem, a kormányőrök szedték le a Dobrevet, a Gyurcsány mondták, hogy amíg itt miniszternek irány, vagy minőségben már nem lehet. Várjon a sorára, nem csináljuk. Az a lehet. Persze megírták, hogy hát ez hülyeség, mert olyan érdekes, hogy nézegetünk így Gyurcsány képeket, és hát én láttam ezt a gyereket elég sokszor, tehát ott ül a viszonylag közeli sorokban, tehát persze megmosolygom. Na mindegy, amikor még nem volt. Olvasható volt a fejé, hogy tupper, várják, a jó 5 éve lehetett, ha nem több, hogy mesélte nekem, úgyhogy nem emlékszem a részletekre, ezért is elnézést, de egy ugyanilyen autópályás cuccot csináltott fenn a slep, és valami, én úgy emlékszem, hogy valami gépeket kellett bérelni külföldről, nem tudom. Valami nem tudom mennyiért bérelték, de mondjuk egy számot, mondjuk tegyük föl, idehozták mondjuk 5 millióért, de mondjuk sokkal nagyobb összegről van szó, ez egy szám. És a románok is utána építettek autópályát. És a románok ugyanezt a célt megkérdezték, hogy hát ugye mennyi lenne, és hát mondták, hogy 5 millió. Jó, de hát nem lehetne olcsóbban? De. És a feláron a románoknak konkrétan bejátszották azt nálunk, hogy így ennyi. És ugyanállom, hogy fizettek, mint a katonatiszt. Nem volt arra, hogy pályáztatunk ez az amaz, ugye soha nem vannak ilyen díszpályázatok, de soha nem volt ez így jellemző. És hát ez így nagyon ötlet, akik megmondták, hogy de hát végül is meg lehet csinálni olcsóbban. Egyébként ez a medve és a halál is, ez annyira tipikus. Akkor, amikor a tornyokat ledöntögették, akkor kicsit megszigorították a vízum igényést az amerikaiak. Na, hihetetlen űrlapok születtek, és ha véletlen állam lenne, akkor lenne jókat röhögni rajta. Maga terrorist törzsi neve. Hát nem, ennél van egy finomabb, hogy volt egy baromi hosszú felsorolás, hogy tud-e készíteni olyan atomfegyvert, vegyi fegyvert, mit tudom én mit. Most mellett az atom. És akkor odaírtam nekik, hogy igen, tudok, és? Most akkor mi van? Nem megengedem, hagyjál békén. Jó, hát most akkor belém kötsz, hagyjál békén. Minden Zolkaidának szállít, érted? Abszolút olyan hülyeségeket kérdezünk, mert kérdezünk, hogy mi a törzsi nevem. Mit írjak? Tehát így... Jó, hát akkor kitalálok valami jó pofát, hogy mi a törzs, legyen egy jó napjuk. Mindenféle ökörségeket kérdeztek. Ilyen 3-4... Ha nagyon szimpatikus voltál, és már 20-szor jártál Amerikába, akkor mondjuk 6 hónapra kaptál vízumot. Na most, kollégát azt rendszeresen rángatták ki Amerikába, mindenféle szírszart megjavítani, és már nagyon elege volt belőle, hogy átlagosan 3 havonta végig kell menni az egész procedúrán, 1 millió apró pici papírkát kitölteni, magyarázkodni az immigration officernek, hihetetlen volt. És amikor másodszorra ment, akkor a interjú végén megkérdezte az officert, elnézést, az a helyzet, hogy én nem is sűrűnk ilyen Amerikába. Nem lehetne kicsit hosszabb időre megkapni ezt a javajás vízumot? Ja, de kapott egy 10 éveset. Amikor az emberbe föl sem merül, amikor meg sem próbálja, tényleg javaslom az embereknek ezt a medvét és a halálistája típusú viccet erősen megfogadni. gyakori jelenség. Elképzelem a következő jelenetet, hogy tudom, egy tüntetésen épp nincs elég hátra az ember kezét. Fő úr, nem lehetne azt, hogy most én tovább megyek, de és akkor elengedik. Igen, nem tartom kizártnak. Egyáltalán tartom kizártnak, hogy legyen ilyen szituáció, de nem, ha meg se próbálod, akkor hogy? Történnek ilyen dolgok. Neki át... Emlékszel, amikor tavaly beleteszed az életbe. Igen. Amikor olyan büdös volt a fogdában. Megkérdeztük, hogy fiúk jók lesznek, mert akkor nem kell menni. Hát, jók leszünk. Ott ült a rendőrség fősúlyán, nagyon kemény őrizet alatt. Néha elmentek a rendőrök, de mit? Mindegyiknek volt egy másfél órás ideológiai fejmosása. Nagyon rendben voltak utána. Kész. Tehát utána már tapostak mindenen, amin olyan színű voltam ilyen. Még egyet zenélünk, aztán folytatjuk. Fölhívtuk a magyar kenya szótár szerkesztőjét is, vagy kenya szótár szerkesztőjét is, hogy most már valamit. Az a baj, hogy ugye ez a Melardi név, ugye a régi kenya nyelvtana szerint született, és ugye hát akkor még ugye, nem tudom, tehát jó, nem tudom, 20 éve még a tündék, meg középfölde nem működött olyan jól, mint manapság. Most egy Tolkien meg... Persze, ugye, most már angolul írnak a filmben is, nem? Ó, az persze. Az a bűbölgazdaság. Hát a Stargate Atlantisban az ősök, akik, egy csillagkapó Atlantisban az ősök, akik egy tömény millió évekkel ezelőtt értek, ott vannak a betűik szépen, csodás, nagyon pöpec kis betűk, de a szöveg angol. Igen. Abszolút kiválóan olvasható az összes százasul. Mondjuk voltak annyira viccesek a stúdió, hogy mindenféle idézetekkel, meg négy évekkel kirkálták össze Atlantis, tisztelmű graffiti az egész, angol graffiti, csak éppen a filmbe való megfelelő betű típust használták. Na, hát én ezt látom. Mondjuk nem is láttam azt. Nagyon érdekes. Meg hát az is, hogy tudok egyébként én is valamit, hogy Ellen Sierra Lumen, Omentielvo. Ellen Sierra Lumen, Omentielvo. Na, nagyon Omentielvo. Jó vagyok. Hát én már tudok köszönni egyébként tündéjül. Omentielvo. Már azt is megváltoztatták. Hát az már több kiadásban is meg van változtatva. Mi a halál? Rosszul adták ki, mert a... Istenkém. Most aki ért hozzá, az le fogja szedni a fejemet valószínűleg, de várom a megfejtéseket. Hány dolog ér utána? Végül is. A Zomentilmo, meg Zomentielmo, tehát ezt kijavította maga Tolkien is, mert hogy az egyik ilyen kizáró mi, a másik meg ilyen inkluzív mi. Két különböző, és eredetileg rossz volt, és az Omentielvo a helyes. Aha. Lehet ebből nyelvvizsgát szerezni? Nem akreditált. Klingonból sem. De egyébként röhely, de többen beszélik ezt meg a Klingont, mint a Esperantóját. Az Esperantót, igen. Hát egyiket szebbi. A másik ilyen, hogy a Klingonokról jutott eszembe, nem is tudom, Google-on találtam egy marha jó képet. Egyben a Google térképe, Google Earth-en. Valakik valóban szerkesztettek egy marha nagy körforgalmat, és a körforgalom közepén a virágágyások egy írtatlan nagy Klingon birodalmi jelet formálnak. De olyan pár száz métereset, lássák az UFO-k is. Megszüntetni a szexista hirdetéseket az Európai Parlament. A strasbourgi képviselőtestület a napokban 504 igen szavazattal 110 ellenében fogadta el az Európai Egyesült Baloldal frakcióját erősítő idióta svéd, kuruszinfotól vettük át, Eva Britt Svensson jelentését, amely figyelem felhívó akciók indítására ösztökéri a tagállamokat és az Európai Bizottságot a hirdetésekben és a marketingben megjelenő szexista inzultusok, vagy a férfiak és a nők lealacsonyító ábrázolása ellen. Egyúttal arra is felszólítja az unió intézményeit és a tagállamokat is, hogy készítsenek tanulmányokat a nemi előítéletek hirdetésbeli ábrázolásának és a nemi diszkriminációnak a kapcsolatáról. Hát akkor most a svéd a illető hölgy, ez nőből van? Nem, ja, igen, valószínűleg ez nőből van, mert ugye biztos tiltakozik, biztos tiltakozni fog, hogy ne nevezem nőnek, lenőztem. Hát neten terjed ilyen kép, Ike a hirdetésnek van játszázva, úgy néz ki a kép, ha már valaki látta, akkor már gondolom tudja. Hölgyemény mesztelenül négykézláb és hátára téve egy üveglap, és ilyen Ikea, mint hirdetésnek megcsinálva. Lehet, hogy ezt látta, és ezért teki nála a biztosítékot. Viszont ez érdekes, mert a hír az van tovább is. Azt mondja, hogy ez a tiltakozás, ez a távolról sem csupán a duskeblű, lengén öltözött hölgyek reklámokbéli szerepeltetésének ellenzését jelenti. Szexista magatartásnak számít, Svensson szerint, a nők háziasszonyként vagy férfiak futballszurkolóként a ábrázolása is. Ugye a házba fognak ezek innent tampont vagy sört reklámozni, hogyha ezt ez az, hogy a marketinghez nem ért, az egy dolog, de ő azt se tudja, hogy a nő az, hogy házi azt mondja, ez nem lealacsonyító dolog, neki és a férfi maszkulin szerepe pedig igazából természetes kéne, hogy legyen most nem éppen a futballszurkolás. A reklámokban éppen az a hangsúly ezeken a dolgokon, hogy így ábrázolják ezeket a figurákat, tehát hogy házi helyzetben. Mert azzal tudod a leginkább összekélni, amire valamilyen módon büszke. Tehát itt például, amikor a futballszurkoló leül és magába dönti a rekes sört, akkor ez kifejezetten egy hát igen, jó kis hipszoviniszta érzésekre alapozó reklám. És? Hát igen, a házi asszonynak nem érnek, hogy több szurkolók a legszebben. erre próbálják összeni. Akit nem érdekel, az úgy sem fogja megfogni. De nem is az a lényeg az, hogy megszüntetni gyakorlatilag így a nemi szerepek közötti választóvonalat. Tehát neki így az lenne a lényege, hogy... Így van, koedukált olimpiának. Igen, hát gyakorlatilag a férfias dolgokat, a férfias, jellegzetes férfias dolgokat, azokat így megszüntetni. Ugye erre láttunk már példát, hát most már nem igazi férfinak lenni, megvédeni a partnered, stb. Egyébként, de akkor megkérdezni ezt a Svensson nevezetű akármit, hogy a WC-re milyen jelet javasolja, hogy ne legyen különbség a kettő között, és honnan tudom, hogy melyikről kive megyek be? Ekkor barmat. Te még mindig diszkriminálni jó, a WC-ben? Baloldali, tehát... Hát, nem diszkriminálni. Általában a szormények úgy hozni, mindenki oda bemelni a kifejezésért, tehát... Ha edukált lesz, akkor már más is. Na, jó, bár... És svéd sirályú tudok fütyülni, az kiderült, hát svédül igazából nem tudok, de nem is az a lényeg. Tomcat betévedt az egyikbe. Majd látta, hogy elég itt tele van a helység, éppen olyan hát nem felöltözött illetőkkel, és... Zuhanyzóban szokott így lenni. Igen, zuhanyzóban szokott így lenni, hát mondta, volt több is egymás mellett, keres egy másikat, és majd ott befér. Na kijött az ajtón, és becsukta maga mögött, akkor döbbent rá, hogy egy ilyen női zuhanyzóba téved be, mert a bent lévő illetőknek nem volt pöcsük. Egyébként meg nem emlékeztettek. Tehát most igazán nem is csodálkoztak. Nem sikoltoztak? Nem, ezek svédők. Tehát a svédek ő se tűnnek, hogy férfi ment be. Itt kezdődik, amíg jelenbet közik. Tomcatet diszkriminálták és nem tűnt föl, de várj egy picit, mert hát a Lógyit azt meg így hintálta befele a csajok, hogy na nyugodtan zuhanyozzon, és ha nem mert, mert ki tudja, mit, mi hogy fogják ő diszkriminálni, vagy nem diszkriminálni. Vagy pedig attól félt, hogy egyre szabják. Nekünk sikeres ne legyen, lehet, hogy ettől tartott, de ez a kijött, és honnan tudtam, hogy ezek nők voltak, mondhatom kett, hogy nem volt pöcsük egyébként, hát igen, egy kicsit ilyen igazából tesszük. Jó, már elnézést olvastam svédlán szülésznek a leírását, most a magyarban ezt már nem fordították le, mert gondolom az illető az, aki fordította, az homlokára csapott, hogy na nem, és akkor ezt így kihagyta. De például az angol nyelvűvel így benne volt az a kitétel, mert ő svédül nem tudok, hogy a látszfészt, azt nem ajánlatos megállítani kézzel, szájjal vagy nem is szervel. Hát tök ögyöröm. Elképzelem, amit a csávó gyakorolt a láncszűrészre, hogy és akkor most megállítja, és hopp, bakancsom dobozában is volt egy ilyen felirat, hogy a bakancs fokozottan vágásához, de kérjük láncszűrészre, ne tesztelje. Igen, fokozottan vágása. Megtörtént, amire két évtizedet vártak a világ fizikusai. Elindultak az első protonnyalábok a jelenlegi legnagyobb teljesítményű részecske gyorsítóban, a Large Hadron Collider-ben. Ezzel elkezdődött az emberiség egyik legizgalmasabb tudományos kalandja, ami megerősíthet néhány kvantumfizikai elméletet, és még többet megcáfolhat. Ha sikerül is fekete lyukat létrehozni, az nem szippantja magába a Földet, viszont megpillanthatjuk az űrsanyagot, és végre megtudhatjuk, mitől van tömegünk. Na most a fogyókúrások ezek szerintem... Tövegyhatára a politika miatt van. Persze. Most itt gondolod, hogy a fogyókúrás cuccokat át fogják úgy állítani, hogy innentől... Fekete kapszulán... Fekete lyuk kapszulán... Zsillekvilág helyet köszönjük. Fekete fénylámpát föltalálták konorkatológusban. Olyan, a Schwarzlicht lamp. Igen, és a fekete fénylámpa... Nagyon kemény. Fekete fény hatására UV reaktívá válik. Nem a lámpa, nem, ez úgy nevezik, hogy UV ragasztószalag. Mm. Most ezt a címben, és a címben is háromféleképpen írták le, különböző helyeket tettek kötőjelet, meg egybeírták, nem bírták eldönteni, hogy hogyan kéne ezt írni. UV ragasztószalag, és akkor a Duma korrekatológus azt mondja, hogy már normál megvilágításban is igen élénk benyomást kelt. Tehát olyan kis fiatalos sugárzás, igen élénk benyomást kelt. Fekete fény sugárzás hatására UV reaktívvá válik. teljesen értelmezhetetlen szöveg. Na, a fekete fénysugárzás különösen jó, hogy tudod, a fekete fénylámpa. Nappal akarsz aludni, nagy verőfény mindenek, hogy felkapcsolj, ott a sötét itt valahova, és akkor tudsz aludni szépen, tehát fekete fénylámpa, tetszik érteni. A Brainiac műsorban volt egy ilyen jó kis paláros kérdés, hogy azt tudjuk, hogy a fény az közel 300 000 km per másodpercet terjed. És akkor mennyire terjed a sötétség? Ugyanegyre csak visszafelé. Azt gondolja, hogy a... Na fizikus, na miért vártátok ezt? Hogy lehet egy ilyen hülyék? Jaj, hát ezt azért várták, mert amerikaiak elkezdtek építeni egy ilyen bozi nagy gyorsítót, aztán rájöttek, hogy hűha, nem anya, hogy jó, ne tudom, nem atombomba, ezért fölösleges rá költeni, és még az idősebbi Bush leállította az egész hóbelebancot. Az, amit az amerikaiak építettek volna, az még kétszer ekkora energiát tudott volna magában kipréselni, mint az a gyorsító. Ami miatt ennek így marhára örülnek, ebben a gyűrűben, ahol ez a Hadron Collider, ez a Hadron ütköztető most működik. Ott korábban, ami működött, azt úgy hívták, hogy Lap Large Electron Positron Collider. Tehát elektronokat és antielektronokat és pozitronokat ütköztettek össze. Ez csak egy probléma van, hogy az elektronok azok egyfajta alaprészecskék a részecske fizikában. Tehát hiába ütközteted őket, amennyire csak akarod, nem lesz belőlük akármilyen másmilyen fajta részecske. Amire ők vadásztak, például, amit itt említett is a hír, hogy ugyan vajon honnan van a részecskéknek tömege jellegű bozon, azt csak úgy lehet megtalálni, hogyha ennél lényegesen nagyobb, nehezebb dolgokat ütköztetnek össze. Például tudnék élni, az elektron ütköztető az olyan volt, mintha te mondjuk piros meg kék legó kockákat ütköztetnél össze, de egyszerűen még csak egy-egy darabot. Na most azok össze tudnak olvadni valami más akármivé, de akkor is csak valamilyen piros meg két legó kocka lesz belőlük, csak így eldeformálódott kicsit nagyobb, kicsit kisebb, tehát ahogy szépen összeütköztek. Most ez, hogy hadronokat ütköztetnek, a hadron az annyit jelent, olyan elemi részecsik, ami sok kvarkból van összetéve. Például egy proton, neutron, egyéb marhaságok, ez a Hadron Collider első körben protonokat fognak egymással összeütköztetni. Aztán később majd ólomionokkal is fognak szórakozni, vagy egy vicces dolog, azzal akarják a kvarkgluon plazmát megnézni. Tehát amikor összeütköztetnek ólomatomokat, és ez egy ilyen nagy kulimásszal összeolvad az egész, aztán megnézik, hogy ez hogyan bomlik széjjel. Mint egy ilyen mikroősrobbanás, csak egy atomra lekicsinítve. Most ez az előző példával élve olyan, mintha nem egy-egy legókockát ütköztettél össze, hanem adott esetben több tucat legókockából összerakott akármiket ütköztettél össze, és végeredményként nem két-három különleges részecske keletkezik, hanem akár több száz, ahogy éppen a legókockák véletlenszerűen összetapadnak és szerte repülnek. Most amire igazán vadásznak, az az, hogy az elektromágneses kölcsönhatás az eléggé magától értetődő, otthon is el tud az ember játszani vele, hogyha van egy mágnes, vagy ha belegyül a konnektorba. Tehát ez így meglehetősen egyértelmű. Az atomfizikában ott van egy gyenge kölcsönhatás, ami a magasodásnál meg a magfúziónál játszik szerepet, ezt a kettőt már egészen jól összelegózták, nagyjából össze tudták építeni, meg van egy teljesen másik elmélet, ezt hívják egyébként kvantum elektrodinamikának, amelyik ezzel foglalkozik, van egy teljesen más elmélet, amit kvantum színdinamikának hívnak az, amelyik a kvarkokkal foglalkozik, ezek úgy külön-külön egész jól működnek. És ott van egy marha nagy probléma. Ezek az elméletek csak akkor működnek jól, hogyha a benne levő részecskéknek, amiket így belepakoltak és számogatnak velük, nulla tömege van. A tömeget azt mesterségesen kell beilleszteni ezeket a képletekbe, tehát megmértük valamikor, tudjuk, hogy ennyi a tömeget, csókolom. De semmiféle magyarázat nincs erre, hogy azt ugyan vajon miért, meg úgy egyáltalában mi az, hogy tömeg. Erre találták ki azt a fajta elméletpatkolást, hogy van egy Higgs-tér, amiben a Higgs-bozonok vannak, ezek azok a kis állatkák, amiknek semmiféle más töltése nincs, tehát sehogy nem lehet őket észrevenni, de tömegük az van. És ezek csimpaszkodnak bele a normál mezei részecskékbe, és attól függően, hogy mennyi csimpaszkodott bele egy részecskébe, attól függ a tömege. Na most egy baj van ezzel, ezek bazi nagyok, bazi nehezek, akármilyen kísérletet végeztek eddig, nem bírtak találni ilyet. Most remélik, hogy ez már lesz olyan erős, ez a részecskegyorsító, hogy találnak ilyen X-bozont. Na most, akár találnak, akár nem, az mindenképpen válasz. Ugyanis ebben a standard modellben, ami a részecske fizikában a részecskékkel foglalkozik, ebben azért van egy felső határa, hogy mekkora tömege lehet ennek a tudsznak, ami az összes többi részecske tömegét adja ennek a Higgs-bozonnak, mert ha annál nagyobb a komorul a bili, akkor az összes ehhez kapcsolódó elmélet már nem működik jól. Na most ezt az energiahatárt ez a gyorsító el fogja érni. Tehát azért várták ennyire a fizikusok ezt, mert hogy vagy találnak Higgs bozont, vagy nem találnak Higgs bozont, mindenképpen válasz. Vagy van, ez esetben meg tudják mérni, hogy mekkora, vagy nincs, és akkor az ide vonatkozó elméleteket, meg az cikkeket, amik erről szóltak, azokat el lehet tépdesni és bevárni a kukába. Tehát ezek így van, akkor lehet szépen valami mással foglalkozni, és kitalálni, hogy ugyan vajon miért. Akkor most nincsenek is midi-chlorianek? Azt nem lehet tudni, hogy a picire még nem szedték szét az egész hóbelebancot. Kedves, új dimenziót láthatunk-e így? Hát ez most annyi például a kérdések lesznek, amiket itt szoktak. Igen, hát igazából van egy pár olyan elmélet, hullelmélet, membrán elmélet, mi egyéb, amelyik csak úgy működik jól, hogyha ezen a három dimenzión kívül feltételezel még extrákat. De ezek nem valóságos térbeli kiterjedéssel rendelkező dimenziók, hanem adott esetben csak tulajdonságok, vagy pedig úgynevezett feltételezett dimenziók. Nagyon jó példa erre, ha megnézel messziről egy locsolócsövet, akkor az egy dimenzió csak egy csík. De ha közel mész hozzá, akkor az egy cső felszíne van, tehát van még egy dimenziója. De ugye az egészhez képest, főleg amikor messziről nézed, mondjuk így ránézel a földre, és akkor ott van egy locsolócső lent, abból a szempontból az, hogy ennek van egy második dimenziója, tehát egy kerülete, az teljes mértékben elhanyagolható. Tehát ilyen, így működik például a Hoore-elmélet, azokat a tulajdonságokat, amiket nem tudnak máshogy kidumálni, belepakolják ezekbe az ezt a dimenziókba. Ebből a szempontból, hogyha olyan részecskéket találnak szuperszimetriákra, ami egyebekre bizonyítékokat, akkor valamilyen szinten, elméleti szinten mondhatni azt, hogy igen, találhatnak plusz dimenziókat. De ahogy te gondolod, hogy és akkor hirtelen megjelenik egy bazinai vasajtó riglire kinyitott, és tudod, hogy ott a másik dimenzió, úgy garantáltan nem. De nem érni a szorsajtót. Az jó, hát egy pára megnézik, hogy nem előbb lennének rá. Hogy? Lézerkardunk lesz-e. Vidéken van már, csak láncfűrésznek hívják. Ez megint csak egy igen jó kérdés abból a szempontból, hogy hát a lézerfényt meg tudták már állítani. Tehát az, hogy egy adott hosszúságú darab lézerünk van, az már hogy megvan, bár igaz, hogy ezt egy kristályban állították elő, és hogy ezt föltekerték a lézersugarat, ezt úgy lelassult, hogy akkor azt mondták, hogy a fotoni megállt. Az, hogy egy ilyen lézerkardunk lesz-e, hát ettől nem. Ez azért érdekes kérdés, mert csak azon múlik, hogy milyen spéci részecskéket találnak. És egy fénykard azt mondta, hogy és akkor az rendes fénykard, mint Alazseb lámpa, csak itt vágtuk el fűrésszel, akkor nyilvánvalóan nem. De ilyen fénykardszerűen működő izért ugyan vajon miért nem? A fene tudja, létezik olyan különleges részecske, ebben az a vicces. A fizikusok között van egy olyan betélkedő, aminek az a neve, hogy NIF, vagyis nyílt helyi fizikus feladatok. Szigligetre mennek le jót nyaralni, és idióta feladatokkal szórakoztatják egymást. Egymásnak adnak fel a csapatok feladatokat. Például ezek közül az egyik volt az, hogy alkossanak elméletet a fénykard működésére, és ezt valamilyen módon dokumentálják is. Tehát szépen írják, hogy igen, és akkor az X részecske, így ezt csinálja, azt, és így működik a fénykard, konstruálják meg. De például szerepelt olyan feladat, hogy alkossanak gépet, amelyik egy üveg sörrel működik, és a lehető legnagyobb távolságot teszi meg ezzel a meghajtóerővel, meg hogy készítsenek papírlékhajót, amely papírlékhajót egy darab teamécsessel lehet meghajtani. A léghajóban semmilyen más anyag nem szerepel, nyagasztani meg hajtani lehet a léghajót, plusz teljesen papírból kell lennie, és az nyer, akinek a lehető legtovább marad a léghajója a levegőbe egy száte a mécsessel. Tehát ez a nyif. És ott például egész szép elméletek születtek a fénykard működésére, tehát azt tudom neked válaszolni, kedves blogin, hogy miért ne? Nagyon Isten meg lesz. Már úgy érted, hogy így fölorvítani, hogy a gyorsítóból esnek belőlük, nem ilyesek jelen. Az itt van, akkor írjuk meg a Nature-be. Az a szinten, hogy általában az Isten kezelünk, az egy filozófiai fogalom legtöbbször. Csak kíváncsi voltam, hogy olvastál, azt válaszolom neked, hogy megint csak a miért ne. Olvastad ezt annától a kapcsolat, a kontakt című regényt. Nem. Annak az utolsó fejezete nagyon elgondolkodtató. Ugyanis az egész kapcsolat arról, hogy idegen lényekkel fölveszik a kapcsolatot, mi egyébként most ilyen vicces lények például arra szórakoznak, hogy galaxisokat ütköztetnek, mert ők már nem elégszenek meg egy ilyen kis 27 km-es gyorsítóval, az nekik már gagyi, valami komolyabbat szeretnének, és ők adják a tippet a csajszínak, hogy hát ha nagyon keres, akkor találni fog. Na most érdekes, amit talál, elkezdi kiszámolni a végtelenségig bezárólag a pi értékét. Csak egyik számrendszerben azt találja, hogy a pi belsejében talál egy csomó... Megérzem a pi a kedvenc számomnak, majd a szerencsés számom. Talál egy csomó egyes és nullát. talál egy csomó egyest és nullát. Egy adott számrendszerben nézve a pi, mit egy 100-10 tizedesed után talál egy csomó egyest és nullát, ami annyi darab egyest és nullát, hogy pont két részszámnak a szorzata. És hogyha ezeket szépen egy rácsba rendezed, akkor egy négyzet jön ki, ahol nullákból álló mezőben egyesekből van rajzolva egy kör. A fejezetnek az a cím, hogy a művész kézjegye. Most gondolj bele, ha ez így valóban lehetséges lenne, tehát ez így megtörténne, hogy te elkezded kifejteni a pi-t, vagy egyszer csak a pi-ben belekódolva, belerajzolva megtalálsz egy kört, ami igazából egy irracionális szám, teljesen véletlenszerű kéne, hogy legyen. Akkor ez arról szól, hogy figyelj, öcsi, fogod magad, veszel egy kört, megméred az átmérőjét, meg a kerületét. A kettőt nagyon pontosan elosztod egymással, és ezt a számot felírod egy papírra, akkor egy újabb kört kapsz. Ez számomra azt mondaná, hogy a világéletemet nem csak úgy vaktában teremtették. Nem, az hanem, mielőtt még minden létezett volna, volt egy értelem, amelyik ezt az egészet rendezte, mert különben nem lenne ott az a kör belerajzolva a pi-be, ami jelzi, hogy igen, ez a körből származik. Jó, de ez most egy irodalmi alkotás. Egy irodalmi alkotás. Elképzelhető, hogy... A probléma ott van, hogy a legtöbb esetben, amikor teológusok, tudósok akár egymásnak feszülnek, megérzek abban, hogy Isten létét nem lehet bizonyítani. Amikor ezt elolvastam, ezt a fejezetet, ez számomra azért volt egy katartikus élmény, mert azt mondtam, hogy igen, ha létezik bármiféle felsőbb értelem, akkor az, ha akar, tud a létezéséről teljesen egyértelmű bizonyítékot szolgáltatni. Ez nem egy lehetetlen dolog, nem egy logikai paradoxon, hogy már pedig az egy teremtőnek a léte az ember számára felfoghatatlan, tehát tök mindegy, hogy mit csinál, akkor sem fogom érteni, hogy ott van. Nem, ezzel nem értek egyet, szerintem igenis, lehetséges ezt így jelezni, lehetséges jelet hagyni a világegyetemen, hogy ezt én csináltam, szasztok. Majd lehet, hogy az a jel, hogy hát valami ezt eltúrtam. Ja, igen, most radírozza. Igen, most radírozza. Igen. Igen, most a másik szöveg az meg a galaxis üti kalauzba. Isten utolsó üzenete a teremtményeinek, mit tudom én, hány száz méteres lángoló betűkkel, amit tömi és hivatag közepén. Elnézést az okozott kényelmetlenségekért. Ez a másik verzió. Nem, az a hónap. Nem, az Isten üzenete. Egyet én is tudok, ment így neked, hogy mi van a négy fizikus lábak között. Higgs bozont. Nos, ezt szerintem csak mi értjük, akiknek ide van írva, hogy mi az a Higgs bozont. Meg hát te, akinek... Most magyarázom el. Jó, hát említetted egyszer. Ennyire nem volt régen. De hát azt mondom, hogy csak említetted. No. De félnek a felkezdő lyukastól, hát nem kell félni tőlük, én is találkoztam egy párral. Hát, azoknak igaz, csak két keze meg lába volt, de jól bekapták az anyagot. Fekete lyukban az a vicces, hogy ezt hiszem Hawking ezért is kapott valami díjat, még amíg igazán tudott magunkig beszélni. Hogy... Nem, bár itt a kínai olimpián szerintem akár már ő is. Az benne a mókás, hogy... ő találta ki az elméletet, hogy ha a fekete lyuk párolog. Úgy párolog, hogy a marha nagy gravitációs tere környezetében van egy olyan sáv, egy olyan rész, ahol részecskék tudnak keletkezni, akkor ott az energiasűrűség létrejönnek. Részecske párok. Anyag, antianyag. Most, hogyha a fekete lyuk anyagból van, és úgy sikerül ott ennek a részecske párnak létrejönni, hogy antianyag hullik be a fekete lyukba, hát akkor tömeget veszít, és a részecske másik párja a normál anyagot meg szépen elhúz. Na most... De ha ez ajtan, akkor ez gyakorlatilag mint az energiát ad a tömeg létrejön, akkor energiát viszel a fekete lyukból. Így van, pontosan szépen sublimál, de a fekete lyuk párlok. Na most, ez a párolás annál gyorsabb, minél inkább összemérhető a fekete lyuknak a tömege ezeknek az elemi részecskéknek az energiájával. Tehát egy nap tömegnyi fekete lyuk, az szélebben nem fog megszűnni, az el lesz, mint a befőztet, amíg az univerzum. Viszont léteznek olyan mikrofekete lyukak, amik különböző, hát pontosan ilyen részecske fizikai reakcióban jönnek létre, olyan tempóban csókolódik össze két részecske, hogy nem tudnak sem erre sem menni, akkor a nagy anyagsűrűség jön létre, egy pici fekete lyuk keletkezik. Viszont mivel eleve két részecskéből állt össze, ezért egy hasonló részecske pár keletkezik a környékén, akkor kvázi el is tud párolni a fekete lyuk azonnyomban. Kitöltődik. Pontosan erre, tehát azok a fekete lyukak, amik ebben a Hadron Collider-ben tudnak keletkezni, ezek nagyon rövid ideig. 10 a mínusz. Mazinagy csán, tettem mikroszekundumok, én nanoszekundumokig léteznek csak. Arra sincsen elég idő, hogy egyáltalán egy másik anyagdarabkával összetalálkozzon, mire már sorsítsorázódik. Is fog érzékelni. Persze. Tehát ez a katasztrófa nem. Igen. Van egy nagy előnye az ilyen elméletek megalkotásánál. Nincs mit csinálni. Valahova veszem a beszélni, és ez a zárva saját fejébe. Mondjuk ez a betegség, amikor elhatalmasodott rajta, ő már előtte nagy fizikus volt, mielőtt még egyáltalán tolószékhez lett volna kötve. Igazából az a nagy szó, hogy ezek után ő nem adta föl, hanem folytatta. Részben azt a szerkezetet, amivel ő kommunikálni tud, azt ő segített megtervezni saját magának. Az semmi. Mondjuk. Az biztos mondták már rá, hogy korunk Einstein-nyel, de szerinted igazából ezt az Einstein dolgot egy kicsit fölfújták, ugyanis nem arról van szó, hogy annyira nagyon zseniális volt Einstein bácsi, hanem az, hogy hajlandó volt leülni és bizonyos dolgokon elgondolkodni. Annak ellenére, hogy na várjál, régi elméleteket nem szokás feladni. A régi elméletek kipusztulnak. Ott van az öreg prof, aki még megtanulta, hogy a föld lapos, és hiába mondják neki, hogy figyelj, készítettük a fényképet, angömbölyű, mint az egykor, az teljesen gömbölyű, nézd meg itt a képről. Nem érdekel, az biztos csak valamilyen optikai, és lapos az. És közben, amikor egy prof szépen eltemetik, elhamasztják, hogy ami éppen a vallása, akkor utána a fiatalok már azt fogják tanítani az utána kilő generációnak, hogy a föld gömbölyű. Na most, ami Einsteinnek van rá jelölje volt, hogy képes volt a neki megtanított elméleteken olyan szinten túllépni, hogy valami teljesen mást elkezdeni. És valami vadonatújat megalkotni, és teljesen újat gondolni. Ez az, amilyen szempontból tényleg zseniális volt. És ez valamilyen szinten igaz Hawkingra is. A lapos földtársaságnak egyébként most is több mint 3000 tagja van. És ezek diplomás emberek, akik még mindig azt felják, hogy ugye a föld lapos. Tehát így. Ők is szemben a konvenciókkal. Nyugodtan mondja. Be lehet érni, aki akar. Eszembe jut az a társaság a Monty Pythonból, nem tudom, sokan nekik láttátok-e, ez a Putin Things, on top of another things, ez megvan, hogy a egyes dolgokat más dolgok tetejére rakó társaság. Értékelik az éves működést, hogy az ausztráliai szervezetünk idén már 7 dolgot rakott másik dolgok tetejére. Ez is egyébként hasonló, tehát ők itt leülnek, és ezt mint halálkomán gondolják, hogy egy világméretű összeesküvés az, hogy laposabbnak tettetik a földet, amikor az nem is az. Én tök jó ilyen nagyon érdekes dolgokat írnak ebben, és fizikus szemmel biztos érdekes lenne. Elmagyarázzák, hogy hát, hogy egy labdára, és hogyha homokot szorsz, leesik az oldalán, meg ilyenek, szóval nagyon mondom ezek. Az a baj, hogy is abból indulnak ki, hogy amit így a átari jelenséget, csak itt nem tudják ezt a... De van egy érdekesebb társaság. Megtudunk, eljutunk, ha van valami nagy ország, vagy ilyesmibe, és akkor fognak rögni rajtunk, hogy nekik volt igazuk. De nem, de gondolj, de egyébként van egy másik társaság, azok meg abban hisznek, hogy üreges a föld. Tehát, hogy van egy bizonyos réteg föld, egy elég vastag, aminek még nem tudtunk az ára fúrni, ugye nem tudjuk, mi van belül, tehát csak ugye ilyen rádióhullámos mérések vannak. Rádióhullám egy mérés, meg csinálnak kibaszott nagy atomrobbantást, tehát utána megnézik a vízhangot, és akkor elég jó ki lehet dönteni. Utána van még egy lyuk, utána megint egy réteg föld, még egy lyuk, és akkor ilyen több rétegek vannak, de ezek között van. Nem tudom pontosan, hogy gondolják, mert mondják boldogokat néztem. Két valami között lévő lyukról tudjunk valamit, de... És gyakorlatilag, amikor már az ötödik ilyen, nem tudom, 84-es oldalnyi szöveget így megnyitottam, akkor rájöttem, hogy alapvetően ez... Körbe fog ilyen, tehát gyakorlatilag egy nagy lyuk volt a fejükbe is. A Reutersnek dolgozó grúz fotóriporter David Mizenirashvili jóvoltából a közelmúltban megrendezett Reuters. Hamis Reuters, azt akartam mondani. Ebbe közben, amikor a csávó nevét tökéletesen kivoltam. Nem, igen, már de már az előző hírt is úgy olvastam, hogy közben én a David Mizenirashvili képét, nevét néztem, hogy ez nem fog sikerülni, na mindegy. Most sikerült valami. Tehát David Mizenirashvili jóvoltából a közelmúltban megrendezett hamis fotók járták be a világsajtót, melyekkel az orosz fél által elkövetett atrocitásokat próbálta alátámasztani, bizonyítani. A képeken a helyszín és a tereptárgyak elrendezése, illetve a szereplők következetlen szerepeltetése szúrt szemet az elemzőknek. A háború valódi, a fotók nem azok. Na jó, hát ezt lehet arra számítani. Tehát amióta van internet, meg itt terjednek a különböző fényképek, a sárkány fotósok. Német katona a kamerosítják, még kapisítanak arról. Igen, tehát ezt megcsinálták a propaganda, az ugye ment a második világháború után is, tehát mai napig a Holokausz Múzeumban hivatalosan vannak, azóta bebizonyítottan hamis fotók, de ugye itt is az érdekes, hogy ő nem megy valaki, aki interneten photoshopolt, hanem ő dolgozik, és ő hivatalosan egy ilyen háború zónában fényképezgeti, gondolom azért ezt megfizetik, meg hát ez egy elismerés a szakmában, csak persze ezt színészeket használt, és arra nem volt hajlandó figyelme, mindenki ezt csinálta. Nagyon sok hamis. Na mi van, ha nem színészeket használt, tehát a halott valódi volt, igen, csak mellállított statisztákat. Vagy mondjuk mit tudom, én még az elején nem is volt annyira halott. Jó vagyok! Igen, van ilyen egyébként, már volt gyalogalopos. Úgyhogy az ilyeneket, az ilyen embert, ugye, hát kb. Úgyhogy tennivel, mint Toppler Zoltánnal, hogy ilyen kismaskás jelent után, ő ki van írva a művészvilágból, senki nem áll vele szóba elkanyni az ország, mindenki legköbdösi. Nem ez történik. Nem, a Toppler az most jelenleg ugye művészeti ember, még mindig is imádják. De normális esetben... Nem majd idővel. Igen. Volt egy ilyen eset, talán a National Geographic lap valami nagyon nagy díjnyertes fotóját csinált egy emberke, egy ilyen éhező afrikai kisgyerekről, hogy mellette ott van a gyökkefejű, és hogy... Tehát utána ez a képe járta a világot. Melyik volt a fotósok? Ott látod, hogy mennyire hallatszik a hangot. Óriási, tehát hajoljatok közelebb a fejhallgatótok hozzá, hogy mi az hangszórótokhoz. Aztán sikorza dobjátok fel, amikor mik felordít. Nem jó ötlet, szerintem beszélj normálisan a mikrofonhoz. De ez, hogy normálisan beszélek. 1, 2, 3, nem tudom, majd az ORT-től beszél, hogyha nem beszélsz normálisan. No, tehát ugye fotózott, ez a... rengeteg díjat megnyert ezzel a fotóval, hogy ez a csontásra hajlandott kisgyerek mellett ott ma már, tehát olyan halálnyása fölötte, és az éppen. Melyik volt a Photoshop? Nem volt Photoshop, az emberkét utána kérdőre mondták, hogy akkor most segített annak a gyereknek, és nem hatott meg, hogy utána öngyilkos lett nem sokkal. Tehát ezt a stresszt nem bírta elviselni. Hát mind ő megkérdezték? Hát nem, a lelkiismeretével egyébként. Mi van a lelkiismeretével? Valószínűleg volt neki. Ja, hát azt gratulálok, de most miért? De nem egyébként nagyon értem. Most várjál, ezt így utólag implantálták, mert ezek szerint akkor nem értem. Nem értem, várjál, ott hagyta, várjál, lefényképezte jól, esetleg oda tette mellé a kitömött kesfejűt. Jó. Jó, oké, megcsinált a fotót. Utána miért nem tudott segíteni? Tehát a fotót nyilván, de ezt, hogy alapvetően nyilván fotós vagy, tehát hát szal egyébként, mert hát ugye nem kéne, minden tiszteltem azok az operatőrökkel, akik a balesetet ugye véletlenül vannak ilyen felvételek fölösznek, akkor leteszi a kamerát, tesz azért arra fordítja, hogy nagyjából, de leteszi. Ugye, mert ha nem, hát voltak itt, mennyire is ültettek. De akkor ezt én nem értem, hogy akkor hát lefényképezem, beállítom, nem sikerült, még 5-ször lefényképezem, de aztán már csak segítek. Neki nem sikerült, hát Istenem. Na igen, és akkor ezt így megkérdezték, hogy és miért nem? Hát lehet, hogy nem is ezért ölte meg magát, hanem meg volt már minden díj, tehát hova tovább. Akkor kell kilépni ugye az életből, amikor a legjobb minden, a csúcson vagy. Hát azt inkább én mert konzerválod, ugye állítólag, hogy azt szokták mondani, hogy az öngyilkossággal konzerválod azt az állapotot a több filozófus szerint, amiben éppen vagy. Tehát, hogyha a legrosszabb állapotot beölöd meg magad, az azért nem hiteles. Egy filozófusnak lehet, hogy így működik, de most az illető kiírta magát a világból, igazából azok ez el van temetve, el van felejtve, köszöntük szépen, ennyi volt, lement a függöny. Tehát lehet, hogy filozófusnak van egy logika benne, valójában nincs. Na, Neo, telefonálj, akkor mi meg addig zenélünk egyet. A long, long time ago, in a galaxy far away, Nabu was under an attack. And I thought me and Qui-Gon Jinn could talk the Federation into maybe cutting them a little slack. Their response, it didn't thrill us. They locked the doors and tried to kill us. We escaped from that gas and met Jar Jar and Boss Nass. We took a bongo from the scene and we went to feed to see the queen. We all wound up on Tatooine. That's where we found this form. Oh my, my, this here Anakin guy. Maybe Vader someday later, now he's just a small fry. He left his home and kissed his mommy goodbye, saying, soon I'm gonna be a Jedi. Soon I'm gonna be a Jedi. Did you know this junkyard slave isn't even old enough to shave? But he can use the force, they say. Gonna marry her someday. Well, I know he built C-3PO, and I've heard how fast his pod can go. And we were broke, it's true. So we made a wager or two. He was a preview bastard, flying an ace. And the minute Jabba started off that race, well, I knew who would win for place. Oh, yeah. It was our boy. We started singing, my, my, the fear Anakin guy. Maybe later, someday later, now he's just a small fry. And he left his home and kissed his mommy goodbye, saying, soon I'm gonna be a Jedi. Soon I'm gonna be a Jedi. Now we finally got to Coruscant for Jedi Council. We knew we wanted to see how good the boy could be. So we took him there and we told the tale how his midichlorians were off the scale, and it might fulfill that prophecy. Oh, the council was impressed, of course. Could he bring balance to the force? They interviewed the kid. Oh, training they forbid it. Because Yoda sensed in him much fear. Qui-Gon said, now listen here. Just stick it in your pointy ear. I still will teach this boy. He will sing it, my, my, the fear Anakin guy. We caught a ride back to Naboo, 'cause Queen Amidala wanted to. I frankly would have liked to stay. We all fought in that epic war, and it wasn't long at all before little Hotshot flew his plane and saved the day. And in the end, some Gungans died, some ships blew up and some pilots cried. A lot of folks were croaking, the battle droids were broken, and the Jedi I admire most met up with Darth Maul, and now he's toast. I'm still here and he's a ghost. I guess I'll train this boy. And I was singing, my, my, this tyrannical guy. Maybe Vader someday later, now he's just a small fry. And he left his home and kissed his mommy goodbye, saying, soon I'm gonna be a Jedi. Soon I'm gonna be a Jedi. We were singing, my, my, this tyrannical guy. Maybe Vader someday later, now he's just a small fry. He left his home and kissed his mommy goodbye, saying, soon I'm gonna be a Jedi. Az Országos Rádió és Televízió Testület szerint a Hírtelevízió riportere megsértette az alkotmányos alapjogokat és a médiatörvényt is, amikor Veres János pénzügyminiszter kampányfőnökének adta ki magát egy telefonbeszélgetésben, plusz magánlevelet olvastak fel az adásban, és olyan embereket is mutattak, akik megkérték, hogy ne filmezzék őket. A testület megítélése szerint a televízió a vizsgált esetekben a tényfeltárás bevett és jogszerű eszközei mellett olyan újságírói eszközöket is használt a megjelenített műsorában, amelyek az alkotmányban biztosított alapjogok sérelmével jártak, így a műsorszámok a médiatörvénybe ütköztek. Az ORTT arról is döntött, hogy a téma megvitatására a műsorszolgáltatók bevonásával konferenciát szervez a Tényfeltáró újságírás határai címmel. Hoho! Na, esélyem, mennyire lesz elérve? Na igen, csak én, mikor ez ilyen fókusz, mert tények című műsorokban lehet látni, hogy... Tények az külön vicc. Igen, az tényleg a tények, hogy amikor beállította, elmennek a vidékre akárhova filmezni, és akkor ott mindenki panaszkodik, meg jaj Istenem, milyen szar, mindig persze aktuális témának, hogy elősegítség az emberek mindenféle beállítottságának a módosulását a megfelelő irányba, pedig az ORTT-nek nem tűnt föl. Tehát akkor az embernek a hír címén belehazudnak az arcába, az nem baj. Nem tudom, hogy most ezt támogatnám ezt, hogyha ez kiderül, hogy kicsit kozmetikázták a dolgokat, mert Photoshop a dolog, mint ahogy a News fotoriporter kapcsán. Csak ott a másik, tehát a baloldalhoz köthető médiát ellen az ilyeneket, hogy hazudoznak, azt... Neked Magyarországon nincsen a Tényfeltáró újságírásnak semmilyen hagyománya, ezt a hírtévések most így elkezdték, és azonnal megy rájuk ez a zuhany. Nem hagyománya nincs, ne hülyeskedjél már, novellaként készítik a híreket, tehát ilyen megírós. Egyébként szóval mennyire hiteles az ORTT, még a saját nevüket se tudják helyesen leírni, hogy a televízió testület egy szó lenne, és a rádió után egy kötőjel, tehát még ez se sikerül, és így van a hivatalosan, mint az internet szolgáltatók tanácsa. Tehát ugye ők se tudják leírni, vagy a Nemzeti Nyomozó Iroda, ők se tudják leírni a nevüket, tehát ilyen színvonal, hogy ezek ilyen állami szervezetek, és ugye aktuális akadémia helyes. Magyar nyelvismeretét várod el tőlük? Hát én szeretném, hogyha magyarul ez igen menne. Visszafele biztos le tudnák írni másféle betűkkel. Az nem lenne gond. És akkor történik egy ilyen, és akkor gyorsan csinál egy olyat, hogy, hogy konferenciát szervez. Tehát így mit? Összeír az ORTT, hogy meghívja a TV2 RTL, hogy valamelyik kis rúpiát egy időben beültetnek, és a Tényfeltár újságírás határa. És miről fognak beszélni? Hogy esetleg így az MSZP-t nem nagyon kellene így megközelíteni? Vagy hogy legyen? Egyébként konkrétan a hírtévénél megtörtént az is, tehát hogy tehát rúgjunk mindenfele, mindegyik oldalra, hogy letelefonált Orbán Viki személyesen, hogy nem kéne arra fele szagolgatni, amerre ők is érintettek. Tehát azért ne felejtsük el, hogy jó, hát mindkét oldal. Most a hírtévé fogja magát, és azt mondja, hogy Viktor kell ezt most így ne, hanem akkor ne mondjuk, akkor oké, hát most ha bedöltetek. Próbálják meg azért a hírtévé, ezt tudjuk, hogy indult, tehát nem, melyik oldalra van. Az, hogy most van néhány hiteles arcot, úgy értem úgy hiteles, hogy nem politikai, pártpolitikai érdek. Nézd. De hát azért tudjuk, hogy honnan jött a pénz. Most halott. Rejtélyes kiképzőbázist építettek Budakeszi határában valószínűleg magánterületen, írta szerdán a Népszava. Megfigyelő állomásokkal, autógumikból emelt golyófogó falakkal, átláthatatlan kerítéssel ellátott a kiképzőbázis, ahol nem tiltott műanyag golyós fegyverekkel gyakorlatoznak rendszeresen, titokzatos ismeretlenek, állítja a lap címoldalán. Találtak egy paintball bázis? A kiképzőbázis működésének, amennyiben magánterületről van szó, nincs törvényes akadálya. Ugye ebben benne van, ahogy neonáci készülnek a forró őszre, nácik, gárdisták és utcai zavargók, aztán ma már a hely egyik szervezője tudatta a médiával, hogy ők airsoft fegyverekkel játszanak. Tehát ez alapvetően erről van szó, szigorúan szabályzatban benne van, semmi politika, és a többi, de most nem is az a lényeg. A Népszava konkrétan lehozta azt, hogy itt nácik, gárdisták, utcai zavarók készülnek a forró őszre. Ez micsoda? Ez konkrétan... De ott tényfeltáró újságírás. Hát vagy tényfeltáró újságírás, vagy pánikkeltés. Vagy ez pánikkeltés. Hát az és ez konkrétan közösségevel a fenyegetés. Ez az, miért? Hát most ez rágalmazás, én nyugodtan lehet az életet rómát terelni. De őket ez nem érdekli, tehát ezek az újságírók. Nem csak az... Nem érdekli, úgy jelenti. Mi volt az infója? Megkérdezett ott néhány alkoholistát? De a másik lesz infója? Hát az volt infó, hogy van ott néhány ilyen. Betonból volt a kerítés, és Auschwitzből betonból volt valahol a vittom. Nem látod be, mert vannak ilyen hálók, vannak körbe, hogy nehogy kilőjenek az utcára, tehát ott nem tudom, belátnak. Biztos, hogy gyanús van. Benn vannak a náciak, és ez gyanúsak a kéményfüstök, meg mit tudom én. De ilyen balra modorodik. Nem, jobbra. Nem lopogatódik a kéményfüst, vagy? Hát, hogy kitegettél, hagyd? Jaj, értem már! Összefelem is értem már. De nevetséges, szóval ez így... De és a másik az, hogy a, nem, még annyit sem, hogy valami esetleg furcsaság van ott, hanem egyből úgy megvan a, megvannak a vezetővel, tehát oda vannak írva kulcs szavak. Kulcs a legszebb... Jó, mert ott van az és hogy zavarod. Miért zavarja? Tehát legalább nem lesznek itt ősze. Hát nem, ők most azzal, hogy most ütenek be az ősze, hogy forró legyen, de... Húzzanak köré még egy kerítés. Tavaly ilyenkor mi volt? Tavaly szeptember 18-a volt ugye az évfordulója a TV Székház ostromának, és akkor, ha jól emlékszem, akkor szintén a Népszavába jött le, ugye akkor még csak 5-6 gárdista volt felavatva, hogy szereztek golyószórót, és hogy meg fogják ostromolni a képviselői irodaházat ezen a szent napon. Töltünk jobbra-balra a röhögéstől, hogy hogy lehet ilyet írni, érted, hogy 56 ember, majd érted, összeszedjük őket vidékről, ez egyik. Honnan sávon szereztünk volna géppuskát, és majd géppuskával ott leállunk, és akkor utca teljesen szabadon. Na hát ilyet nem szabad mondani sem, mert nem, ők szerettek volna. Ja, ők szerették volna. Lehet, hogy ők szerették volna, ki tudját, és nem szóltak előre. De nem, a Fábernek az Y-terve sokkal jobb volt, úgyhogy hanyagoltuk. Külön szólték a Wikipédiáról, tehát mindenki Y-tervről. Tehát ha le kell járatni, akkor a wikipédistáknak van energiájuk. Arra van. Visszatér egy kicsit a tényfettel újraírásra. Amit tudom én. Azóta mi hallottatok róla? Azóta ilyen projektmanager, terveket gyártott muszínűleg. Terveket gyártott! Szerintem nagyon elszégyelte magát. Terveket gyártott! Várj egy picit, mert lehet, hogy rájött, hogy kifolyod az ABC-ből, nem, hogy is szólnak kell volna kezdeni. Hát Wikipédista is, az ilyen főcenzor zsidó, persze főcenzor zsidó Wikipédista. Ott a Wikipédián, ugye... Az már megvan. Ilyen elmeteg magánvélemény nem kéne, de azért így odaírta egy vitalapra, hogy hát milyen jó ezeknek a szélsőjobbosoknak, hogy nekünk még B-tervünk sincs, ezek már az Y-nál tartanak. Mondjuk egy poénak jó. Igen. Még B sincs. De visszatér a kicsit a tényfeltár újságírás, mert előtte az ORTT így fő van háborodva. Hát most ez igaz, hogy nem ORTT, de itt, ha mi nem háborodunk föl, tehát mi úgymond jobbosok vagy akkor nemzetiek ezen a hülyeség, amit ez a balfasz elkövetett, valóban a kutya sem háborodna föl, tehát ez a veres, kicsoda ez? János. Józs, mindegy, valami Béla. Dezső. Na én egy szóval, hogy azon tudom, hogy a család érintette, tehát ott belefér ott a, hogy hát kicsit gyanúgy, furcsa, amit írnak, de biztos úgy van. Tehát nem tudom, ha mi nem háborodunk föl, akkor ezek úgy hivatalban nem. Mert ez így furcsa. Mert én is elmentem egyszer paintballozni, aztán olyan épületharcászati kiképzést kaptam, hogy csak hogy estem, kommandós őrnagytól, most akkor én is náci vagyok biztos. Meg... De egyébként nem a Magyar Rádióban kéne magyarázni, nem vagyok. Rossz náci vagy, mert ez van, hogy rossz szart például. Hozzá képes, de mindegy. Itt kell locsi szobortos, mit jelent kell. Szobortos szent is olyan benne, vagy. Szép is oké, jól van, menj a fenébe. Apám kezet fogott a Mussolinival. Annó. Persze, cseppfertőzés, ez világvédő. Javult az üzleti környezet a Világbank új kedden nyilvánosságra hozott világjelentése szerint Magyarországon, amelyet a tavalyihoz képest 9-szel előbbre a 41. helyre sorolt a garangsorban. A Doing Business 2009 kiadványa magyarországi üzleti reformok előrehaladásáról számolt be. Mindjárt a Világbank vagyunk 41. helyen? Eddig volt, 41. A világban azt mérjük, hogy mennyire van jó kuncsa. Tehát ennek nulla köze van a gazdasághoz. De mielőtt miért értenénk a világban egy, nem volt magán ebbe profitorientált zsidó szervezetet. A világtó az csak bele van írva, ezt mindannyian kell, hogy tudjuk, erről már beszéltünk adásban, hogy valamiben bele van írva, hogy nemzeti, például egy Magyar Nemzeti Bank, vagy hogy Világbank, ezek magánkézben lévő cégek, profitorientált cégek, Magyar Nemzeti Bank és a Világbank is. Tehát, hogy megdicsért, ki nem szarja le, és a McDonald's megdicsérte Magyarországot? Az jobban érdekelne jelenleg. De egy másik fel az, hogy most jönnek a zsidók azzal, hogy hát ők nem terveznek világméretű összeesküvést, most erre a világban nem tudott alatt, hogy világ. Igen, felszólnak, hogy a Magyar Filmklubnak volt egy filmje, amiben a Világbanknak több embere megszólalt, tehát ott volt minden a négyes törkező, mindegy csak beérdem. És persze a főnök az kicsit szemét a úriember. Ja, csak így nem, nem tudom, hogy ki látta, ha tudom, melyik film volt. Na szóval az egy ilyen helyen. Ez kicsit alacsonyabb vagy, hogy van ez? Jaj, te szerencsétlen. Ezeket a ficsmáló megjegyzi. Nyomjátok folyamatosan. Na, te meg mesélj a... Mert a... Amiről már annyira akartál a fizetésedről. Akartál, hát te mondtad, hogy ezt elmeséltem. Neked meséltem, és azt mondtad, hogy... Hogy meséled el erre a adás végén, amikor már senki se hallgatja, mert eddig is élvezhetetlen volt. Szarabb, hát ugye az előző adásra nehéz überelni. Ideig kitartott az értelmi fogja. Illetve technikailag is valószínűleg nagyon szarul hallgatni. Kitartást kell díjazni. Az egyik teszem bármilyen rossz nem érdekel. Semmi van. Jó, hát ez, hogy Neónak a kínai kaján jobban behaladszott, mint amit mondott, ez sem érdekes. Nagyon finom volt csilis csirke. Igen, egy tipikus kínai egy csilis. Igen. Igen. Igen. Igen, sok a csili. És azt is mondták, hogy nem cipis. Nem cipis. Jó. Csili az nem cipis? Nem. Nem, ez nem. Csili milyen? Fantompitós. Fantompitós. Csili nélkül kérdés. Csili like me. Ja, csili nélküli csili csirke, világos. Csirke nem kérdés. Nem mennyi csévedünk. Mondjad már esetre. Nem hogy voltam olyan pehes, hogy jártam iskolába, és ezért a minibárnérnél többet kerestem, és ezt Magyarországon keményen büntetik. Ezt úgy kell érteni, amikor utána számoltam annak, hogy az amerikai cég, ja, ezt nem is mondtam, hogy amerikai cégnek egy magyarországi lányvállalatánál dolgoztam, ami azért pehes dolog, mert adóznak a szarügy, bejön a pénz, és mindent lepapíroznak. Iszonyat mennyiségűt kellett eljelni, amiben én a cégre kerültem. Milyen posztban volt, tehát a feladatod, hogy így látod. Ez mennyit ér ma Magyarországon? Tartsa, én mérnökként dolgoztam, nagyon szerint, hogy integrált áramköröket terveztünk, teszteltünk, stb. Csak az a chip készítés. Már jó kis feladat. Na, csiócsipsz meg. Az van. Csipszkeverés. Csipszkészítéssel többet kerestél volna, bazd meg. Csipszkészítéssel milyen csajtosat. Csipszkeverés, igen. És el volt kezdődik, amiben én a cégnek kerültem pénzt. Ők kifizetnek valamennyit, már kapásból, mielőtt még egyáltalán a bruttó jövedelem létrejönne, majd valaki pénzt leadóztak. Utána én még a bruttó jövedelemből adózok, majd a megkapott nettó jövedelemből még fizetek mindenféle illetékeket, áfákat, mérjeleket. Néztem ki a fejemből, hogy hát ez most így hogy, lecsüccsentem, és neki álltam számolgatni. Az jött ki, hogy az elmúlt 6,5 évben én átlagosan 83% adót fizettem. Tehát amiben én a cégnek kerültem pénzt, és ami ténylegesen nálam maradt érték, tehát amire rá tudok nézni, ott van például a polcon könyvformájában, hogy mondjuk megzabáltam, az 17%. Most ebből az jön ki, én olyan 150-160 ezer körül kaptam alapból, a vége felé már ez alatt esetben fölment 180-190-ig is. És te végül is egy elég tehát egy elismert munkakör. Ez egy elismert munkakörnek számít. Igen, most hozzátenném, hogy ugyanez a mérnök, ugyanebben a munkakörben Amerikában, vagy az Európai Unióban például 4-5 ezer eurót, vagy pedig 8-9 ezer dollárt is megkeres. Akkor mit csinálsz itt? Hát igen, ez egy marha jó kérdés. Azt csinálom, mint hogy nekem volt egy-két olyan pénzügyi függőség, ami nekem mindenképpen itt kellett elhelyezkedni és ezeket nullázni. Ami a másik, hogy egy mezei diplomával nem igazán tudsz elhelyezkedni hirtelenjében, valamit föl kell mutatni, hogy mit, amit tudsz csinálni. Most Magyarországon gyakorlatot szerezni nem tudsz, csak akkor a ténylegesen elmész dolgozni. Ez képtelenség, hogy ilyen irányú mérnöki gyakorlatot egyetemen megszerez. Még az egyetemi diákok is, a mérnök diákok is úgy szerzik ezt meg, hogy elmennek különböző feladatokat végezni ipari cégekhez. Viszonylag kevés pénzért, de jó munkát végeznek, és akkor innen szerzik a gyakorlatukat. Most ami az érdekes, ebből következik, hogy én átlagosan olyan havi 600 ezer forintot fizettem adót. 6,5 évig, ez azt jelenti, hogy ha egészen lazán számolom, akkor én ez alatt az időszak alatt befizettem az állami kasszába kb. 40 millió forintot. Ez alatt a 6,5 év alatt. Most a céget fölvásárolta egy másik amerikai cég, fogta magát, és átalakult, egy-két poszt megszűnt, többek között tőlem is megszabadultak. Hát azért nem ilyen sokba került. Ebből jó, hogy ne persze, ebből kifolyólag most állást keresek, ami azt jelenti, hogy az ember regisztrál mondjuk munkanélküli segélyre. Amit én kaphatok, az a minimálbér 120%-a, ami 80 ezer forint. Ezt 3 hónapig kaphatom, utána még 3 hónapig a minimálbér 60%-át. Hozzá kell tennem, hogy mivel azt megelőzően, megint csak voltam olyan meghes, hogy idén már nekem volt munkaviszonyom, és az alsó adósávnál többet kerestem, ezért ez bizony beleszámít az éves jövedelmembe, tehát ebből a segélyből le fogják vonni azt a jövedelemadót azzal az adókulcssal, amivel én korábban a nem tudom én hány ezer forint után adóztam. Tehát nekem összességében fél év alatt az állam visszaad segélyformájában 200 ezer forintot, ennyi jár, nem több, utána megtörölhetek. Mindezt a befizetett 40 millió forintom után. Innentől csodálkoznak a fejünkből, hogy és miért van fekete gazdaság, és miért vannak adócsalások. Ki van az elmebeteg, szerencsétlen idiót, akik hajlandó nekik csak úgy odaadni a pénzét, amikor nem fog belőle látni semmit az égített a világon. A másik? Sehogy nem, óriási plakátok voltak a gyógycsapó fájával 2006-ban. Igen, meg a jöjjön el a mi országunk. Igen, tudom, emlékszem. Igen, meg tudom, hogy nem jó. Azt különösen. Mondjuk ezt ebben az ízunkban. Na most... jó, mondjuk. Jó, de szomorú. A másik, hogy a hat év alatt, aki egy amerikai cégnél dolgozik, az kap valamennyi, általában külföldi cégeknél kap valamennyi részvényopciót, vagy egyéb dolgot. Ha keményen dolgoztál, építetted a céget, akkor ezt olyan módon honorálják, hogy kicsik egy kis szilánkocskákat, morzsákat kapsz a cégből. Tessék, ez a tied, lásd, hogy jut neked a cégből. Na most ez $1000, a lényege, igen, hát itt konkrétan ez az eszme valósulna meg. Valósulna? Ugyanis külföldön ez úgy néz ki, hogy általában, amikor ezt az ember beváltja ezt az opciót, akkor az illető részvényen szerzett nyereség után, vagy akár részesedés, részvényopció, akármilyen szerzett nyereség után, néhány százaléknyi adót fizette a nyereség után. Ez nálunk úgy néz ki, hogy az egész részvénykupac úgy, ahogy van, 2005 óta. Gyurcsán bácsi megelégelt, hogy másnak is van pénze, nem csak neki. Azóta ez természetbeni juttatásnak számít, ami azt jelenti, hogy az egész részvényopció meg mi egyéb után úgy, ahogy van, az összes létező adót, illetéket, TBA-jogot, egészségügyi hozzájáról, stb. Be kell fizetned. Tehát miután ilyenkel elbocsájtottak, adnak részvényopciót, annak körülbelül a 80%-át nekem megint csak meg kell fizetni adóba. Ez azt jelenti, hogy már nincsen állásom, de még ami pénzt kapnék, annak is a 80%-át elviszi az állam, tehát nekem meghagyja az 1/5-ét, hogy abból élegjek, mert nekik az a pénz kell. Amit tőlem így a részvényopcióból elvisznek pénzt, az sok 100 000 forint, ugyanakkor segélyként alig kapok 2000 forintot összesen fél év alatt. Tehát ez Magyarországon az állami gondoskodás. Rossz családban születtél? Hát jó. Azt számom, hogy 200 000, az ugye havonta 33.333. Hát átlagosan, mert ugye ahogy mondtam, úgy jött, hogy 3 hónapig fizetnek 120%-ot. Tehát átlagosan, tehát havi ilyen 30-40 000-et akarnak adni, hogy éj. Igen. Jó. Miután befizettem 40 millió forintot adóba. De miért? Most tudnál, ha mit csinál az a 40 millióval, vagy nem nagyon? Hát még csinálni, meg úgy menet közben is, mert tegyük fel, hogy mondjuk segítettem volna már a fateromon, esetleg lenne egy normális nyugdíjbiztosításom, meg egyéb ilyen dolgok, amikre, tehát én, ha én osztottam volna be azt a pénzt, tudtam volna valóban normálisan tenni úgy, most hogy beosztják neked, tudod. Igen, abból a 40 millió forintból, abból, ha akármilyen befektetésbe elhelyezed, ez alatt a 6 év alatt az lazán megduplázódott volna. Igen. De ehelyett nem kapok érte semmit az égett világot. Még egy példa. Barátnőm édesanyja világ életében dolgozott. Valószínűleg itt baszta el. Ugyanis... csak akkor azt mondta, hogy valószínűleg dolgozott itt baszta el. Mind a hárman nevetünk. Valójában sírni kérni. Hát ez mondok nekem, várjátok. Végig dolgozta az életét. Ő bölcsödében dolgozott. Részint a gyerekekre felügyelt, részint pedig a konyhán az ételt készítette. Tisztes, normális, becsületes foglalkozás. Hát, egy aprócska probléma van vele, hogy ha te ezt csináltad egy életen keresztül, akkor nem nagyon tudsz más csinálni. Értelemszerűen nem ért máshoz. Na most, akkor, amikor az a bölcsőde, ahol ő dolgozott, megszűnt, akkor ő próbált volna valamiféle támogatást szerezni. De mivel előtte x ideig munkaviszonya volt, ezért extra segélyre nem volt jogosult. Mivel nincsen 40 purdé, aki gyűjtögjön körülötte, ilyen jellegű segélyre sem volt jogosult. Illetve, bocsánat, hogy közben vágok, az idézőjeles purdé, tehát a gyermek, meg valószínűleg már dolgozik. Igen. És akkor azt is beleszámít. Úgy van, azt is beleszámít, ő is keresni nem jár semmi. Plusz azt szerette volna, hogy ja, még valami, mivel 55 év fölött volt, még éppen nem érte a nyugdíjkora, tehát korkedvezményes nyugdíjra nem számíthatott, mivel nem állami szolgálatban, nem volt kommunista, tehát nem állami szolgálatban töltötte azt az illető időt, semmiféle korkedvezményes nyugdíjra nem volt jogos, úgyhogy muszáj volt elmenni dolgozni. Állást nagyon nehezen keresett, átképzési támogatásra pedig szintén nem volt jogosult, mert elkövette azt az ostobaságot megint csak, hogy ifjúkorában iskolába járt, és volt már valamilyen képzettsége. Jó, más kérdés, olyan képzettsége volt, amit aztán dolgozott. De abban a körben nem tudott elhelyezkedni, mert értelemszerűen bölcsődére, óvodára, iskolára Magyarországon nincsen szükség. Kórházra se. Vízágyúra van szükség. És kubinövedékre az kúrás áru. Tehát ilyenekre. Ami azt jelenti, hogy nem kapott egy büdös vasat sem. Ráadásul ez a fajta segély megszabás, ez úgy történik, hogy nem jár alapból ez a minimálbér 120 és 60 százalék, tehát ez a 30-40 ezer forint körül összeg, nem, hanem a te alapfizetésednek a 60-70 százalékából számolják. És utána ez, amiről beszéltem, ez a felső plafon, tehát ha véletlenül ez a mit tudom én hány százalék odáig fölmegy, akkor kész, ott van még ez a maximum, amit kaphat. Senki nem kaphat többet. Most ezek után, ha valaki arról beszél, hogy és akkor a segélyes sorban álló C-betűs emberek, és azt mondják, hogy de hát miért háborodik fel a szegény hátrányos helyzetű, tudok mondani olyan hátrányos helyzetű embereket, akik azt megelőzően egy életen keresztül adóztak és dolgoztak, és nem kapnak semmit vissza. És azt hiszem, mi tudunk mondani. És akkor innentől, ugyan vajon miért ne legyen fölháborító az, ha valaki mindenféle munka nélkül kap? Plusz, példa, ami a tévében hangzott el, meglehetősen érdekes, hogy elhangzott a tévébe, de úgy látszik nem figyeltek oda. Az történt, hogy az egyik helyen az önkormányzat megpróbálna bekeményíteni. Ugyanis, meg az iskola. Ugyanis járnak oda gyerekek, akik szeretnének enni, de nem fizetnek. A probléma ott van. Pár esztendővel ezelőtt még ez úgy nézett ki, hogy a támogatást az iskola megkapta, és a szociálisan rászoruló gyerekeknek részére biztosított ingyen, vagy nagyon olcsó ételt. Most ezt módosították úgy, hogy hát jó, van, mit lehet tudni, hogy mire kell annak a gyereknek az az illető pénz. Adjuk oda a szülőknek, odaadják, és a szülő nem fizet be bőle egy vasat sem. Nem arról van szó, hogy néhány ezer forint, akár 10-12-20 ezer forintokról van szó. Az iskolában az egy havi étkeztetés, egy havi, tehát egy hónapban a kaja 3600 forint. McDonald's-ban kapért 3 menüt. Itt egy hónapig, hogy milyen menü? Itt egy hónapig kajáltatják a költöt a 3600 forintból, de a szülő nem fizeti be, ugyanakkor a támogatást megkapja. Az iskola és a bölcsőre pedig már nem kapja meg a pénzt, mert az megy a szülőnek. Gondolom itt is látjuk, hogy lenne megoldás, nevezetesen az, hogy a megfelelő kultúrkörbe tartozó emberek egy büdös vasat nem kapnak. És a szociális intézmények kapják meg ezt a pénzt, és akkor valóban a rászoruló kapja meg. Egy rendszer, tehát szóval több ember is többet tudom. Ezt a rendelkezést körülbelül 2 évvel ezelőtt hozták. Most így lehetne újjal mutogatni, hogy ugyan vajon kik hozták ezt a rendelkezést, és hogy vajon mi lehetett el az okuk. Mert nyilvánvalóan, ha ugyanazt a pénzt szét tudom, hogy azt mondom, hogy odaadom egy bölcsődének, egy oldalának, meg egy iskolának, akkor azok azt fog bele profitálni, akkor az iskolába jár. Meg esetleg enni fog a gyerek. De a gyerek nem szavaz. Tanítónénit is leszarjuk. Iskola se olyan nagyon érdekes. De hogyha odaadjuk a papának, a papa már szavaz, az más kérdés, hogy esetleg mondjuk Jó, hát kis üstié vagy sörré változat, hát mindre pedig a gyerek kajál belőle. Minden tudását beleveti abba az egy X-be. Igen, igen, van, megfeszül, behúzza. Behúzza. Erről. Akkor négy évig el lehet. De most, ez nyilván azért fáj. De gondolj bele, hogy te befizetett adódból kapja meg az a szemét, azt a havi 10-12. Hát erről van szó, és ez még inkább kellemetlen, mert hogy itt nem a saját zsebükbe nyúlnak, nem a vörös kereszt ez, hanem nem a vörös csillag. A vörös csillag, igen, nem a vörös kereszt, a vörös csillag. Úgyhogy ez így elég szar, igen. Csak oda akartam kilukadni, hogy idám lett, nem? Tényleg. Igen, ez a vége, ez most fáj egy kicsit. Igen, 80%-os. Látom, tehát azért 80%-os adózás mellett, de mindenképp ez. 80%-os adózás mellett a szociális háló gyakorlatilag totális hiánya, mert egyáltalán nem számít, hogy amikor te bemész a kórházban, akkor te honnan jöttél, mit csináltál, ki vagy, és a szemelnit sem számít, mert nem, nincs pénz, nem lehet a kórházakat fizetni, gazdaságosabbá kell tenni, stb. És érdekes módon, amikor kellett a kórházakat gazdaságosá tenni, akkor kell gazdaságosá tenni, amikor azt a pénzt az SZDSZ tudta eltenni. Mert már elnézést, jelen pillanatban nem úgy állt a helyzet, hogy az egészségügyi rendszerben a begyűjtéssel a marhány probléma lett volna. Az elosztási rendszerre volt olyan jellegű probléma, hogy valóban a pénz kétosztása nem volt gazdaságos. Helyett mit csináltak? Lepróbálták rátenni a kezüket a pénz begyűjtésére. Ez a magánpénz, magánbiztosítós rendszer. És akkor abból ugyanolyan pilóta játék lett volna, mint a mostani banki rendszerből. Fölvesztünk egy kölcsön, abból a természetesen világbankit, oda legyen mondva Doginnak, egy világbanki kölcsön, abból fizetjük a következő évben az egészségbiztosítottakat, míg a bejövő pénzből fizetjük a kölcsönkamatát, aztán a következő évben megint fölveszünk kölcsönt, abból megint fizetjük a biztosításokat, a begyűjtött pénzből fizetjük a kamatokat. Aztán, amikor ezt már nem bírjuk tovább játszani, akkor csődöt jelentünk, és aztán az állam majd kárpótol. Utána kezdjük az egészet előről. Ugyanezt történt Hollandiában, ugyanezt történt Szlovákiában. És akármennyire rühellem azt a kockafejű köztörvényes flotát, azért rá lehet nézni Szlovákiára, kezdenek egyenesbe jönni, mert választottak maguknak egy jó masszív nacionalista kormányt. Oké, erősen magyar gyűlölők, de legalább Szlovákiában kezdenek egyenesbe jönni. Érdekes módon, hogy oda tudott prítani még az energiaszolgáltatóknak is, hogy gyerekek, uniós árakon adjuk az energiát, amikor a szlovákiai fizetések az egynegyedéskenére közmondióstak. Ne szórakozzunk, oldjátok meg valahogy, tárgyaljatok a kormánnyal, vagy ha nem, akkor államosítunk. Elvileg az állam funkciója pontosan ez lenne. Egy megfelelő partner. Egy megfelelő partner, és hogy képviselje a te érdekeidet. Az állam az elvileg igen, egy olyan szövetség, ami azért létesült, hogy valamiféle törvényesség legyen. Nálunk se demokráció, se jogállam. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy nem lehet eltúlzott lépéseket hozni ezekkel az emberekkel szemben, és ezért mondom azt, hogy ugye már sokan is szeretett majd megoldani, nem. Tehát itt alapvetően nincs eltúlzott lépés. Tehát bármit csinálunk azokkal, akiket jelenleg hibásnak vérünk, és egyébként hibásak, hogy ezeknek a szimpatizánsével az nem lehet eltúlzott lépés. Aki rájuk szavaz, és eddig tette, sokan hibáztak, hát ismerőseim, nem ez a gond, belátták. De aki ezt folytatja és tovább csinál, ez gyakorlatilag nemzetellenség. És most lehet, hogy ő nem látja át, de nem tudok vele mit csinálni. És ez a helyzet, hogy én nem tudom elképzelni azt, hogy most felakadgatnák itt a politikusokat, egyébként még a legvisszafogottabb ember sem mondaná, hogy azért ez így nagyon túlzás. Nem tudom azt mondani, hogy ez bármilyen, pedig mondom az örés tilalma szerintem alapvető, de bármilyen erkölcsi problémát felvetne. Ez hihetetlen gyakorlatilag. Szerintem ezt lehet alkalmazni. Van egy logikai, van két logikai probléma, két logikai probléma van itt. Az egyik, föl szokták emlegetni ezt a kard által részki kardot ragadt dolgot. És mindenki úgy értelmezi, hogy az erőszakhoz két ember kell. Hogy ez nem igaz. Az erőszakhoz bőven elegendő egyetlen erőszakos ember kell. És teljesen hogy mindegy, hogy állsz hozzá az erőszakos emberhez, nem fog megállni. Ő mondás, Zsúgyan, hogy a barátsághoz két ember kell, háború is egy is elég. Pontosan, a háborúhoz egy ember is elég. Akkor, amikor így áttaposnak rajtad, az háború még akkor is, ha konkrétan nem tudom. A másik, pontosan. De attól még fél vagy, és hogyha ezt nem veszed tudomásul, attól még van háborúzott. A másik, ilyen... Akkor is volt az a matrica, amit az előbb megettél. A birka zászlóval. Igen, a békés többség. Birka szép magyar zászlóval. De milyen gülű szeme van. nem kifejező. A másik ilyen probléma az az, hogy gyilkos csak az lehet, aki a saját kezével öl. Az én szememben például Horváth Ágnes gyilkos. Tekintetik. Ha csak 10 ember meghalt amiatt, amit ő az egészségügyen művel. Úgyhogy ő ezt tudta. Úgyhogy ő ezt tudta, az teljes mértékben az ő felelőssége. Amit ő művelt, az én szememben ő gyilkos. Miért? A keresztapa, a maffia főnöke. Lehet, hogy egy ember se ölt meg. De hát, lehet, hogy százakat, ezeket feszített nyomorba és ölt meg, mert az ő parancsára ügyködtek a megfelelő merőlegények és a gyilkosok. Most teljesen mindegy, hogy törvényes gyilkos. Ajaj, persze. Teljesen mindegy, hogy legitim gyilkos, vagy illegitim gyilkos. Hogy most egy keresztapa, amelyik a törvénynek a másik oldaláról ügyködik, vagy pedig egy politikus, akinek hatalmában áll törvényeket hozni, hogy a saját mafiózóságát lelakizálja. Az én szememben mindegy. Több mint két órán beszélgettünk zeneszünetek nélkül. Úgyhogy most ezzel köszönünk el. Ez volt a mele. Igen, ez volt a mele, a tűzsőség. Ez a helyzet most jelenleg. Na hát akkor szebb jövőt mindenkinek. Nagyon Isten. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt.